vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a bombagyár nevű műsor 9. adása, vagy valami ilyesmi, 10-et még nem értük el szerintem. Szerintem se. Abban túl sok a nulla. Nem is lesz 10. adás, de biztos. Kifúj. Miért már itt vannak a rendőr? Bemutatom a mai beszélgető partnereimet. Beszélgető partnereinket, itt állnak el. Kedvesebb. Nekik be vagy rúgva. Megint lesz az ilyen. Nem, és azért ilyen. Már mindegyiket hallhattátok. Peti Gosmissing. Melyik a jó? Mondtuk, igen. Hello. Hello. Szavaztok. Valamint bazd meg hülye hallgató, itt vagyok. Itt vagyok zsír nektek jól. Molnár Görény. Aha. Itt a Görény. Na, és a Görény. Én is itt vagyok. Hello. Sziasztok. Én Login vagyok. Ki vagy te? Login most, vagy blogadmin. Blogadmin. Vagy a blogadmin. És ez a vicces, nem tudják. Tehát így kerestek engem így a blogon, és így nem jöttek rá, hogy az alapvetően az az ember. Az nem tűnt, hogy van egy új. Tehát hogy a blogin meg a blogadmin. Nem tudták, és meglepődtek, hogy így tényleg igen. Jó, egyébként az is egy érdekes, hogy hány ember nem találja ki, már nem tudom hány éve az e-mail címemet, pedig elég egyszerű. De eszükben nem jut, hogy valószínű az. Nem mondom meg, hogy mi, ez rejtvény, kedves hallgatók, mert nem kell nekem írni, nem fontos, hogy mit állapítok. Kibasszak vele, megmondjam. Van címem, ez a lényeg. Most kevesebb levelet fogunk beolvasni az adásba. Igazából olvasunk be kevesebbet, arányaihoz képest, mert egyre többet kapunk, de most már igyekszünk ezt a bombagyár levrobjában megválaszolni, és nem itt a műsoridő rovására. Helyén is érdekelt senki. Igen. Most már tényleg csak a releváns dolgokat, ma van két jó levelünk. Tehát csak a zsidózásokat. Effektíven. Az kerülhet be az adásba. Programajánlónk, kurucinfó, hídlezárás, október 26, péntek, taxisblokád évforduló. Igen, a kurucinfó hídlezárás szervez a taxisblokád évfordulójára, hát igen, méltó megünneplése ez. Fogad a úra. Lehet mondani rá, hogy hát ez is csak egy Y-terv, mi értelme van ennek? Hát az az értelme neki, hogy hát miért nem, szóval... Nem foglaljuk el a parlamentet, meg nem csinálunk 13 csoportot. Én kimegyek megnézni, igazából bulizzunk egyet. Már egyszer ma úgyis lezártuk az Erzsébet hidat 2004-be, akkor illegális volt, megnézzük, hogy most is illegális-e. Minden esetre a taxis blokád idején 1990-ben legális volt. 90-ben volt? 91-ben? Utána lett legális. 90-ben volt a valami. 90-ben volt a taxis blokád, én dolgoztam akkor, és az volt a szép, hogy ugye minket... átengedtek a blokádon, de az volt a szép, hogy nem mindig és nem minden hogyan. Mármint, hogy te mentő vagy. Mármint, hogy én igen. Mármint, hogy a Csepel traumára igyekeztünk egy delikvenssel, akit lélegeztettem, mert gázolás után igen, ramagy állapotba került, csőbe a torkába, kezembe a balon, és megállítottak ugye a Csepeli gyorsforgalmi út kezdetén. És át akarták vizsgálni a mentőt, mondva, hogy 56-ban is mentőkkel hordozták az ápolósoknak a fegyvereket. Aztán ugye, amikor meglátták ott a ramatya állapotban levő sérültet, akkor már nem akarták annyira, de viszont akkor utána el is küldtem őket a halálfaszára. Az is igazság, hogy azok igen, csak nem forradalmárok, hanem csúnya büdös sutyarákok voltak, és már taxis nem is volt közöttük, még véletlenül se, de ez már blokkád vége fele volt. Hát szóval, aki úgy gondolja, hogy ezt ott meg kell ismételni, nem lesz. Propaganda, köszönjük. Propaganda, elszúrtuk. Ezt elküldtük, vacsánat. Igen, akkor úgy gondolja, hogy nem így kell, hanem meg kell mutatni, hogy hogyan kell, és utána még akármi is lehet belőle, az jöjjön 26-án pénteken az Erzsébet hídra, ha nem oda, mert mondjuk a rendőrök lezárják helyettünk, sanszos, akkor a Ferenciek terére, ha oda se, akkor valahol a Rákóczi útra, valahol lesz blokád, ezt tudni. Még nem tudjuk. Nem bírjuk ki blokkád nélkül, de egyébként ne hasonlítsuk az Y-tervhez vicc. Nem, ez nem is tervhez, most nem olyan. Persze, ez jó lesz. Teljesen ügyes kiírás a dolognak. Korrekt, megvártjuk. Polgári engedetlenségi akció. Momentán nem váltjuk le a kormányt, csak egy kicsit bizgáljuk. Hát most nem. Na, 15-én, azaz hétfőn, 18 órakor megemlékezés lesz a Markó utcában a bíróság előtt Szögi Lajosra, a tetves, mocskos, buzeráns, szemét, cigány bűnözők áldozatára. Lesz egyébként egy tüntetés majd Mortimernek az elítélése ellen is, ami az utóbbi éveknek az egyik hát legkülönösebb, hogy úgy mondjam, ítélete, bírósági ítélete. Ennek az időpontja valószínűleg jövő péntek ugyanott a Markó utcában. Hétfőre ki fog derülni. Október 22-én, ahogy már említettük, nyilvános bombagyár felvétel lesz 17 órától a Szabadság téren. Mi kezdjük a Magyar Önvédelmi Mozgalom megemlékezését. Szigorúan ez nem tüntetés, megemlékezés. Sok ember előtt, aztán elméletileg jön Torockai László, meg talán Budaházi György is elengedik, ha nem, akkor majd még. Egyébként pedig mindenféle koncertek is lesznek ott, így például fellép a Romantikus Erőszak, a Titkolt Ellenállás, és még szervezgetnek más nemzeti zenekarokat is. Még egyszer mondom, hogy megemlékezés, nem tüntetés, nem parlament rohamozás, nem TV ostrom. Meglátjuk, mi lesz belőle. Nem igaz, hogy már az erőszakot is politikailag korrekten kell mondani. Hát ez ilyen verbális, meg zenei erőszak lesz igazából. Szerintem, amit de én nem cigánytikus. Igen. Mondjuk amit ebből a műsorból kapnak, meg azoknak a zenekaroknak a zenéből, szerintem sokkal többet ér, mint egy TV ostrom. Persze, az se elhanyagolandó. Amatőr zenészek, a scanne.hu, nem, jól mondtam? Nem jól mondtam, de ezt nekem kell beolvasni, amúgy is te meg megírsz. De nem tudják, hogy leírni. De én le tudom írni. De te meg elolvasni nem tudod volna arcuk. De senki sem érdekel. Igen, de én ezt elmondtam. Ez szubjektív. Támogatjuk a magyar demoszín, de legalább, tehát én sem tudom kimondani. Támogatjuk. Olvasom el a tetek. Jó készlet, ez a mai kedves hallgatóink, mai rejtvényünk, hogy mit akarunk támogatni. Nem mondjuk. Találjátok ki, nem mondjuk. Nem mondjuk, de jó, elmondjuk. Amatőr zenészek figyelmébe ajánljuk, hogy a scene.hu címen található magyar demoszín portál zenei versenyt rendez Just for Fun Music Competition címmel, tehát www.scene.hu. Lehet küldeni saját készítésű zenéket, remixeket, minden félét, legyenek felfedezve azok az új tehetségek, akiket keresünk, akik feldobnák a magyar demószín életét, hogy mi a demószín, azt ott elolvashatjátok, egyébként számítástechnikai underground művészeti világ, szubkultúra, hosszú történet. Felolvasjuk. És egy másik felhívás, az angol Wikipédián létrejött egy szócikk Malina Hedvigről, a Felvidéken megvert magyar lányról, legyetek szívesek, támogassátok mindenféle forrásokkal, hasonlókkal, beírásokkal, megjegyzésekkel. Hogy, hát, hogy mi is verjünk meg valakit? Nem, arra gondolom, mert meg kéne egy párat, igen, ott Felvidéken, de momentán csak kirogassátok bele a forrásokat, milyen újság, hogyan írt róla, stb. Tehát csináljunk egy szép nagy szóciket ebből, mert ezt a világ látja. A Wikipédián ezeket észre szokták lenni. Van jelentősége. Az angolnak tegyük hozzá. Az angolnak. Hát tudjuk angolul, de a világban általában azért beszélnek angolul. Igen, de ezért mondom, hogy azért az angol Wikipédiát ugye nem mossuk össze a magyarra. Nem, azt nem. A magyarban felesleges róla cikket írni. De ezt tudjuk. Jó. Anime téma. Levelek jönnek. Jön az első. Egy levelet kaptunk, ugye pár adással korábban emlegettük azt, hogy a Magyar Anime Szövetségnek ilyen MSZK-s kötődései vannak, nem szándékosan, mármint, hogy nem szándékosan vannak ezek a kötődések. Ebben az ügyben kaptunk egy levelet. Szia Tomket, ez a levél elsősorban neked szól. Én a Bombagyárra a 8. adása idején regisztráltam, így elkezdtem később az adásokat visszamenően is hallgatni, így jutottam el a 6. adásig, amikor is az anime rajongókról beszéltetek. Nos, volt egy mondatod, ami nem igazán tetszett. Én azért már egy ideje szavazóképes vagyok, nagyon jól tudom, hogy hol a helyem, bár úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy azért, mert tudom, hogy mi az ország érdeke. Az eléggé feltűnik, hogy a szocik nem az ország érdekeit képviselik, mert lopnak két kézzel, eladnak minden, stb. Te is tudod, hogy miről beszélek. És most jön a dolog érdekessége. Én is anime rajongó vagyok, szoktak is rám furcsán nézni, de szerintem, ha egy történet jó és érdekes, ugyanúgy megjelenhet egy könyvben, vagy egy filmben, mint egy animében. Én a magam részéről a Magyar Anime Társasággal nem nagyon érintkezem, azonban a fiatalabbak előre elkészített politikai agymosását meglehetősen undorítónak tartom. Ráadásul ezek után előbukkan ez a vadbarom állat a sztoriból, aki szerint a kisebbségeknek kell átvenni a hatalmat a világ fölött. Az ilyen akkor is vadbarom állat lenne, ha a kortárs festők köré gyarapítaná, azért, mert szegényként mekkora intelligencia hányadossal született. Szóval, hogy röviden a lényegre térjek, mint egy témalezárásként mondtad ezt a mondatot, ez lesz abból, aki egész életében japán rajzfilmeket néz. Tömören, kösz, hogy egy kalap alá veszed az ilyen vadliberális, józan gondolkodásra képtelen marhával, akik már teljesen agymostak. Ezúton kérek elnézést, ez egy ironikus beszólás akart lenni, mindig van, aki félreérti, én általában így gondolom az iróniát, annak az a célja, hogy ne lehessen érteni, és mindenkit megsértsünk vele. Ez egy ilyen műsor. De tényleg, szerintem aki japán rajzfilmeket néz, nem normális, de azért elnézést kérek tőlük, mi se vagyunk normálisak. De ő kevésbé. Mindenkit utálunk. A második levél megelőzi a harmadikat. Ez a kettő kicsit összekapcsolódik, ugyanis a szientológia. Nem, most már jó. Ez a szientológia témakörével foglalkozik. Erről írtam egy cikket a Bombagyárba, amiből egy elég szép filmháború lett, meg elég sok komment. lenne is ide egy interjúnk, csak elég rosszul sikerült a felvétel, és nem tudtuk élvezhető minőségűre hozni, szart meg nem adunk le a bombagyárba, erről vagyunk írni. Köszönhető ez egyébként igen, igen drága profi diktafonnak, ami körülbelül zajt vett föl. Én az interjúimat egyébként egy hatalmas kínai MPR-hajászóval csinálom. Ennyit a Panasonic cég termékeiről. Úgyhogy megismételjük az interjút, sokkal jobb lesz meg nyilvánvalóan nagyon spontán. A következő adásban, ha minden igaz, bekerül, mert Miklovics Attila UT3-as szintű szientológus vállalta, hogy megismételni, hogy milyen kedves. Egyesek szerint viszont a szientológusok, hogy egytől egyig nem kedvesek. Az első levél, hát pontosabban szerint igen, ugyanis egy szientológus, aki ért nekünk. Kedves blogin, olvastam a cikket a szientológiáról, szeretném tiszteletemet kifejezni azért a manapság ritka, főleg a médiában hozzáállásért, amit a cikk írásával kapcsolatban tanúsítottál. Manapság szokás lehordani, fikázni dolgokat anélkül, hogy a lehordónak vagy fikázónak bármi fogalma lenne a dologról. Nagyon szimpatikus, hogy utána jártál, kérdeztél, és magad alakítottad ki a véleményedet, nem pedig mások hülyeségeire hallgattál. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy megkapjuk azt a vádat természetesen azonnal sok irányból, hogy mi szientológusok vagyunk, mert szimpatizások, mert megszólaltattunk egy szimpatizás, vagy egy szientológus. Én azoknak, akik ezt a véleményt képviselik, én azt tudom üzenni, hogy nem muszáj minket olvasni, mi a korrekt újságírást képviseljük, mi megszólaltatjuk a másik oldalt is. Most az, hogy amit ő mond, az neked nem tetszik, nagyon sajnáljuk. Mérhetetlenül felháborít egyébként az, hogy pusztán azért, mert én nem támadtam zsigerből a szientológiát, pedig azért én beleírtam, hogy igen, szerintem azért valamennyire ez egy üzleti vállalkozás, de én már láttam papot bőrüléses Mercedesben, tehát nem bizonyíték. Az már egyből azt jelenti, hogy mi az ő magunkra hajtjuk a vizet. Pont erről beszéltünk a bombagyárban, hogy ne az legyen a reakció a nemzeti oldalon, hogy áruló vagy, meg csaló, meg hazú. És mit csinálnak? A saját olvasóink ugyanezt elkezdik, hogy hát biztos azért, mert nem fröcsögtem automatikusan, hanem hagytam, hogy elmondja valaki a véleményét, és meglássunk egy, lehet, hogy rossz dologban olyan dolgokat is, amiket talán meg lehetne érteni. És igen, elutasítják, nem tudom, hogy ez hol vezet. Másik levél. Jött egy másik levél. A szientológus cikkhez a fizikus szemszögéből. Egyszer részt vettem egy olyan fesztiválon, ahol ott volt a szientológusok sátra, hát bementem, mert kíváncsi vagyok. Leültettek, és nekem is kezembe adtak két fémhengert, amiről a cikketek kommentjei között valaki ír. A két hengertől két drót vezetett egy szerkezetbe, aminek a tetején mutató volt, mellette skála. A helyzet az, hogy a szerkezet még egyszerűbb, mint ahogy a bombagyáron kommentező személy leírta, egy egyszerű árammérőről van szó, aminek az áram körében még beittattak egy feszültségforrást is. Amikor megláttam a készüléket, rögtön elkezdett kiszánkolni bennem a kis ördög, és a mérés végén összeérintettem a két fémhengert. A mutató kivágódott a maximumig. Mondtam is a hölgynek, aki egyébként nagyon megijedt, jaj, tönkre teszi, hogy a két henger valószínűleg igen zaklatott lelkiállapotban lehet. Ha a szientológusok azt mondják, ahogy a hölgy elmondta, hogy a szerkezet kvantum szinten méri meg azt, hogy egy emlék mennyire kellemetlen. Na ehhez csak két dolog. Hát egy. Ahhoz, hogy kvantum szinten mérje valamit, kell egy megfelelő mérőműszer. De egy árammérő tökéletesen leírható klasszikus fizikával kvantumhatásokat nem igen tud mérni. Kettő. Ha valaki hallott már Okkán borotvájáról, az tudja, hogy általában a legegyszerűbb modellt szokták elfogadni tudományosan, ez nem kötelező, de észszerű, ugyanis ha egy bonyolultabb leírást fogadunk el, akkor a bonyolultságot okozó elemek létjogosultságát igazolni kell. Tehát ha valaki azt állítja, hogy ez a szerkezet kvantum szinten méri az én lelki állapotomat, akkor bizonyítsa be a következő modell helyességét, és mutassa meg, hogy miért kell kvantum szintre menni a magyarázatért. Szerintem ugyanis arról van szó, hogy a két hengert megfogva az ember bekerül egy áramkörbe, a test ellenállása sok tényezőtől függ, de két dolog biztos. Ha erősebben szorítom a hengert, akkor jobb az érintkezés. Illetve ha izzad a kezem, akkor is. Tehát mindkét esetben csökken az ellenállás. Ha egy áramkörben csökken az ellenállás, és a feszültség állandó, akkor mi az áramerősség, és a műszer ezt méri. Tehát, ha valami kellemetlenre gondolok, akkor izzadni kezd a tenyerem, összerándul az izmom, és ettől kisebb lesz az ellenállásom. Ennyi. Ha valakinek maradtam két fémhengere és egy ellenállásra mérésre alkalmas mérőműszere, az kipróbálhatja ugyanezt. Arra már nem kérdeztem rá a sátorban, hogy a hölgy ismeri-e a Schrödinger egyenletet, ami a kvantummechanika alapegyenlete, vagy akár az U egyenlő R-szer-I képletet. A fizikus szólt, uff, Zoli. Ez érdekes, a műszert egyébként elektropszichométernek, vagy röviden emméternek hívják, 60-as évektől gyártják, és volt éppént lakóknak kifejlesztett változata. Mindig tudni akartam, hogy hogyan működhet, mert ebben én sem nagyon hiszek. Én láttam, hogy jobban Egeli Györgynek volt egy ilyen találmánya, a mi volt az bioenergia mérő korong, vagy mi a tök, egyszer a kezembe nyomták, hogy ezt nézzem meg. Két kezedet rászorítod egy ilyen hamutálszerű eszközre, amiben forog egy ilyen iránytűszerű korong, és ahogy ezt szorítod, ez elkezd forogni, és amilyen gyorsan forog, te annyira vagy, mit tudom, hogy micsoda, hülye vagy izgatott, vagy nem tudom. Marha egyszerű az elve, mert ahogy fogod, ugye a tenyerednek a melege áramlik fölfelé, és azt forgatja meg. És hát gondolom, hogy ha izgatottabb vagy, akkor nagyobb a testőmérséklet, tehát itt egy orvos velünk mondta. Na most a vicc az az, hogy én találkoztam egy hasonlóval, sőt nem, hogy találkoztam, hanem ki is próbáltam, de ez nem ez volt. Az egy olyan eszköz volt, amit nem kellett megfogni, hanem az ember így mellé tette a kezét, így meg, kicsit meghajítva, és nem valószínű, hogy az a hő, ami nem olyan nagy mennyiség, az befolyásolta volna, és hogyha koncentrált az ember valamire, akkor kezdett a mutató kilendülni, pörögni, és a többi, és emberenként változó volt, hogy mennyire, na most nem tudtam rájönni, hogy az micsoda, de az egyik se a két leírás közül, tehát ott nem kellett fizikailag megfogni semmit, és mégis egy mutató tengett-lengett benne. Ezt az egyik helyi lapnak a szerkesztőségében láttam, ott a szerkesztő, illetve a laptulajdonos, az részben hisz ilyen ezoterikus dolgokban, és ő szerezte valahonnan, és azért elgondolkodható volt. Hát ezt majd megkérdezzük erről is a fizikust, kedves Zoltán, ha tudsz erre magyarázatot, akkor szóljál. Én ezt egy fizikusról hallottam konkrétan, ezt a kézmelegség magyarázatot. Illetve van még egy levelünk, szientológia ügyben megpróbáltunk beszélni Tóta Árpáddal, az Index publicistájával, akivel egyébként én valóban nem mondhatnám, hogy haragos viszonyt ápolok, és sokan ezért tartanak árulónak, illetve hát őt is azon az oldalon. Meg akartuk hívni ebbe a műsorba őt, hogy legyen a vendégünk, és beszélgessünk a szientológiáról, a következőt írta nekem vissza. No way! Mindenek előtt én látástól vakulásig dolgozom a Nemzetvesztő Gyurcsány kormány és a Dökkút MTV népnevelő sorozatán. Boltba sem megyek, csak ha muszáj. Másrészt lehet, hogy a szientológiáról nagyban egyet tudnánk érteni, de nem szívesen ülök olyan székre, ami még ki se hűlt a butazsidózás után. Pedig érdekel, hogy mit tud a szientológiáról. Az emberek többsége a Rémálom blogot olvasta, amely indításában nagyon keveset, de segítkeztem annak idején. És ugye ennyit, hogy Xenu történet, ha milyen hülyék. Hát, na mindegy, ez egy hosszabb téma. Az is érdekelne egyébként, hogy ezek után bemegy az MTV-hez. Hát a zsidózás az zavarja. Nem akarom lehúzni Tótát, mert én emberileg őt nagyon sokra tartom. Egyébként nagyon, őróla is keveset tudnak, ugyanis, mint a szientológusokról. De nem értem ezt az érvelését igazából. Na mindegy. Hát gyakorlatilag én szerintem nincs is útja neki most már errefelé, mert azért alapvetően, aki a korpa közé oda keveredik, azt, mint tudjuk, a disznók nem szokták enni. Következésképpen, hogyha valaki elfogadja áttételesen a kormánynak a pénzét, az egész egyszerűen nem jelenhet meg egy ilyen helyen, mert hát, hogy ebben a formában, ebben a formában nem. Igen, szóval eladta magát, ez biztos. A blogján is látszik, már nem tud megújulni, nem tud ez kényszer. Ez nagyon erős kényszer neki szerintem, hogy persze több pénzt kap, de hogy mindig írni kell valamit, és már én gyengébbnek érzem, mint régen. Igen, régi tanulság, hogy a prostituálti hivatás a szűzhártya megtartásában nehezen gyakorolható. 40 éve, 1967. október 9-én végezték ki Bolíviában Che Guevara argentin forradalmát, Elira vezért egy nemzedék bálványát. Nemzedék bálványát? Mitől lett ő bálvány? Azon kívül, hogy azt mondták rá? De például emlékszem, amikor volt egy ilyen időszak, amit hallgattam rádiót, egy időben elkezdték mondani, hogy itt van az új zenekar, a Spice Girls, és az akkora sztár meg sláger, hogy ezt hallgatni kell, és ezt elmondták minden nap. De akkor voltak egy hetesek. Igen, és valóban néhány hét múlva a csapból is a Spice Girls folyt, és elmondták, hogy mindenki kedvence, mindenki nagyon szereti, igen, és tényleg, egyébként egy kalap szar, meg még rondák is szegények, semmi extra nincs bennük, egy öt kis csipa, és ott ugrálnak. Na hát a Che Guevara körülbelül így lett egy nemzedék bálványa. Melyik nemzedéké? Hát ezt nehéz volna megmondani, nagy valószínűséggel. Három nemzedéket fogunk le, ugye te 40-es vagy, én már 30-as, logitikek 20-asok vagytok. Igen. Melyik mondhatnál, hogy bálványa lenne? Hát, jó, ez hát nem képviseljük az egész nemzedéket, de... Az az igazság, hogy nem hinném, hogy ez a nemzedék bálvány, ez egy hülye duma. Mindegy. A hülye duma az, hogy ő ilyen forradalmár meg. Hát egy forradalmárnak még elmegy, csak hát egy forradalmár. Jó, csak persze. Páberkarcs. Most én körülbelül. Páberkár, hogyha gépisztolya is volt. Igen. Na most én először erről a egyénről, ugye részletesebben a Moldova féle A Napló című könyvben olvastam, amit annak idején még elég fiatalon olvastam végig, és az volt az érdekes, hogy amikor nekem igazándiból még hát akkor is azért eléggé magyaros, de nem beállított és főleg nem fixált jobboldali világnézetem volt, mint manapság, de az érdekes az, hogy nekem akkor úgy tűnt, hozzáteszem, én nem tudtam akkor, hogy a Moldova zsidó, az se, hogy baloldali, semmiért nem tudtam róla, egész egyszerűen olvastam a könyveit. Nekem akkor úgy tűnt, hogy valami fantasztikus zsenialitással égeti le a Che Guevarát. Mert a Naplóból, a Napló című könyvből számomra az adódott vissza, hogy ezt kérem, ez egy idióta, aki oda ment, ahova a kutya nem hívta, ott elkezdett lövöldözni még a vadbarom, és egy olyan fajta népboldogítást akart elérni, azok ellen, akiket tulajdonképpen boldogítani akart, mert oda ment, és ott a parasztok hát elhajtották a halálfaszát folyamatosan. 66 júliusában mentő Bolíviában 44 társával, ahogy írják, hogy kirobbantsa azt a szocialista forradalmat, amely elvezet a földrész felszabadításához. Na most ott cseszte el a hülye, ez már a sokadik forradalma volt, ami nem vált be. Ez már a történet vége egyébként. Oda ment, és elkezdte agitálni a parasztokat, hogy te, itt van Kalasnyikov, lőjük le a gonosz kizsákmányoló kapitalistákat, ezt mondja, nézzek, hogy te hülye vagy ember, most kaptunk földet, most volt földreform, tök jól élünk, fasz a minden. Te mit akarsz itt? Elnyomás, miről beszélsz? Ezek után kitalált, hogy meg kell támadni Argentínát, erősen nagyon beszélnek, valami 20 embert átküldött az argentin határon, hogy ott csináltok forradalmat, sebetszel a terrépázták őket, egy se élte túl. Azt felejtett el az űrge, hogy ott éppen most állították vissza a parlamentáris demokráciát, és éppen happy van, tehát minden rendben van Argentínában az embereknek, oda ő nem kell. De nem ezzel kezdte, tehát ugye Kubába kezdte a működését, a forradalmi működését. Mivel ez éppen összejött neki, ezért úgy gondolta, hogy ezt most mindenhol meg kell csinálni. Hát az is csak addig jött össze, amíg lövöldöztek, mert amikor utána már valamiféle építő munkára lett volna szükség, akkor teljes csőd volt. Kubáról azt kell tudni, hogy az mielőtt ők színre léptek, az oké, hogy diktatúra volt, meg óriási egy korrupció, tehát körülbelül mai Costa Rica szintjén kellett. Majd Magyarországot mondja el így valakit, mert nem azért talán ott meg nem vagyunk. Szóval iszonyatos korrupció volt. Lényegében ez az egész Batista rendszer, ez egy ilyen szabadkereskedelem volt, hogy így finoman fogalmazza, tehát ott akármit meg lehetett venni, és itt történik az ugye, hogy Che Guevarára úgy emlékszünk, mint nagy haditechnikai, meg nagy hadvezér zsenire, mert ő foglalta el Santa Clara városát, a Santa Clara városáról annyit, hogy valóban ő volt ott a parancsnok, amikor elfoglalták, de nem egészen így működött, ez Gutiérrez Menoyo, egy másik vele hasonló, akkor még vele hasonló kaliberű csapatvezető írta le, és azóta ezt többen alátámasztották. Úgy foglalták el ezt a várost, hogy abban egy elég kis létszámú helyőrség volt, és tudomást szereztek arról, hogy egy vonaton közeledik egy igen nagy erősítés nehéz fegyverekkel. Kasztrolék egész egyszerűen megállították a vonatot, és lefizették a parancsnokot, hogy ne menjen oda. Ezek után valóban Che Guevara vonult be a városba, ahol a kis helyőrség meg is adta magát, mert ő se hülyék. És ez volt az ő nagy győzelme, a fegyvertényen. Soha nem nyert meg semmilyen háború, de hogy kikkel állt össze, az egy külön történet. De arról nincs valami adatot, hogy aki ezt elmondta, ez a Guti, ez ezzel mi történt utána? Ő emigrált, ha jól tudom. Valahogy nem szerették őt ott. De még Castroék is egyébként egy kicsit furcsán néztek erre a Che Guevarára, tehát ők se annyira kedvelték. Tehát amikor ez a forradalom győzött 59-ben, akkor ő a La Cabana börtönparancsnoka lett, itt több ezer politikai kivégzést hajtottak végre. Ezek nagy részét természetesen az akkori politikai rendőrségnek, az előző rendszer politikai rendőrségnek a tagjai ellen. Őket mondjuk nem kell nagyon sajnálni, mert ők sem voltak szép emberek, de nem csak ők estek bele azért a fixisbe. Ekkor mondta ő azt, hogy a gyűlölet a harc eleme. Az ellenség iránti hajthatatlan gyűlölet lendíti túl az ember természetes határán, és az változtatja hatékony, szelektív és hidegvérű gyilkoló géppé. Nagyon szép célkitűzés tényleg. Ezután lett a Nemzeti Földreform Intézet elnöke. Remek földreformokat hajtott végre. Ekkoriban kezdett utazgatni a világban, és például Észak-Koreában mondta azt, hogy na ez a társadalmi modell a legjobb, és ezt kell követni. Az ötlet nem rossz. Hát ötlet... menjen az összes Che Guevara rajongó, aztán kövesse. Így van, hát ez olyan anarchistákat, te hova akartad küldeni? Hát én anarchistákkal csak annyit tesztennék, hogy ha meg kell hozzájuk menni, megfogni, izomból hasba vágni, szájba rúgni, letérdeltetni, torkasztani a kést, és rendőrt írsz. Hát anarchia, tudod, te szar. Hogyha már küldeni kéne őket valahova, akkor szlávi földet kéne bepróbálni. Szomári föld. Az az a hely, amiben hallgatóknak az egyetlen hely a földön. Ahonnan a vörös kereszt is eltakarodott. Azt mondta, hogy Jézusom, ezek a niggerek niggerei, ezek a niggerek között niggerek, ezek hihetetlenek. Ott tényleg az van, hogy odamész, és így az, hogyha lelőnek, az neked jó. Megeszik a szemedet, meghalsz, véged. Egyébként ilyet nem tudok csinálni. Az anarchia. Várjál, Che Guevara elment Kongóba, mert ott is akart forradalmat csinálni. Gondolta, hogy oda megy, és majd megmondja nekik, hogy ők hogyan győztek Kubában. Most Kubában azért tudod győzni a forradalom, úgy, hogy ők partozhattak 30 emberrel, akiből 15-öt a kikötőbe agyon lövöldöztek, ugye amikor Granma nevű hajóval ők kikötöttek, ma várták őket a kormánycsapatok. Tökvedről élték túl Che Guevaráék ezt, hogy nem ott a parton legépuskázták őket. Elég baj az. Hát igen, elég sok gond lett belőle. Na ez az űrge, ez átment Kongóba, hogy na majd segítek a nagy forradalomban. Két évvel el is tűnt, 65-ben történt ez. Kongóban támogatta a szimbák felkelését. Na most kurva jó társaságot választott, mert körülbelül a modern történelemnek a legborzalmasabb helyi háborújába sikerült az agresszort támogatnia. A szimbák konkrétan emberedők voltak. Voltak nagyon csúnya történeték, ahol elfoglaltak valamit, ott mindenkit lemészároltak, és az még hagyják, mert az sem volt olyan egyszerű. Tehát például a vezetőjük egy Pierre Mulele nevű busztusan. Volt neve, tehát embertestvény, de volt neve. Ennek volt azért volt mezér. Igen. Tehát ő marxista elvek alapján, hát ez gondolom olyan, mint Cierra Leonéba a muzulmán karlás. Tehát a marxista elvek alapján, mikor Stanleyville városát elfoglalták, mindenkit megöletett, aki fehér volt, aki tudott írni, olvasni, vagy nyakkendőt viselt. Demokratikus. Végül is a Pol Pot működött hasonló elven. Tudod, Pol Pot volt az, aki hasonló elven ugye furkosbotos kivégzéssel írtotta a népet, de végén a kommunista Vietnám vonult be az országába, hogy hagyja már abban. Igen. Ez az érdekes, amikor már azok is megcsinálják. A fejüket, hogy ezt ne létszik. Igen. Itt ez volt, tehát ezt az űrge, ez valahol eltűnt. A másik vezető, az a Laurent Kabila nevű, ennek is volt neve. Őről igazából csak a 90-es években derült ki, hogy miket művel. És ezeket segítette Che Guevara a nagy lelkesedésébe. Hozzáteszem, hogy nem nagyon tudta őket rábírni ilyen apróságokra, mint például a hadviselésben a parancs fogalma, mint olyan, vagy... Egy irányba menjünk, menjünk. Igen, ez bonyolult volt a nigáknak, ez nem sikerült. Che Guevara aztán bizantériás lett, és inkább hazament 7 hónap után, de a szart az jól fölkavarta. Jó van. Ott is hagyta ezek szerint ott a bizantériás lett, nem kis mennyiségben. Igen. Egyébként ahol fölkavarta ezt, az érdekes módon mindenhol megfordult, a tevékenysége nyomán egy igen erős évtizedekig tartókatlan egy diktatúra alakult ki. Pont azon a kontextuson felnövekedve, pont arra hivatkozva, hogy na itt kérem ilyen vörös terroristák tevékenykednek, itt katonai diktatúra kell. Sikerült neki pont az ellenkezőjét elérnie, mint amit akar. Akkor hívjuk be. Amit Molnár Göri mondott az elején, hogy még az ő oldaláról érkező dokumentumok is, hogy azt támasztják arra, hogy ez egy féreg volt. Volt a National Geographic-on azt hiszem egy film, az teljes mértékben Che Guevara párti volt, és még abban is azt említették, hogy a társai sokáig csak disznónak hívták, igen, nem volt hajlandó fürdeni. De olyan szint, hogy könyörögtek neki, hogy te Jézusom, a közelbe megyek, és én leszek koszos, és elájulok, te szar. Voltak ilyen történeteit, ugyanúgy élt, ahogy itt most leírtad, ugyanígy gondolkodott is. Tehát ő annyit tudott, hogy géppisztoly, arra felé lövünk. Legalábbis megmondjuk mindenkinek, hogy arra felé lőjön, és akkor én vagyok a vezér. Most ő, amikor, mint mondtam, Kuba Latin Amerika negyedik legfejlettebb országa volt, ezt tökéletesen sikerült lezüllesztenie. Mikor ő bankelnök volt, tehát arról a korszakról volt, úgy írta alá a bankjegyeket, hogy cseh. Ki ez a neve? Ez a cseh egyébként, ez egy, azt jelenti, hogy hé, így az argentin szlengben, innen kapta a nevét, hő, körülbelül. Ez a mai magyar szlengben, ez a vazze. Körülbelül, mert egyébként ez nem az ő dumája volt, az argentinoknál egy elég gyakran használatos szó volt, így szólítják, amikor az ember, hogy hé, te, vagy mit tudom én. Ez annyira, hogy cseh, most arra az argentinokat magukat csehnek csúfolják. Tehát nem kifejezetten csak rá vonatkozott ez a név, csak itt Európában így hiszük. Szóval a bankelnökségéről Ernesto Betancourt, az egykori közvetlen beosztottja így emlékezett meg. Cseh a legellenibb közgazdasági szabályszerűségeket is figyelmen kívül hagyta. Amit ez mivel nyilvánult meg? 1961-ben egy uruguayi konferencián Che Guevara kijelentette, hogy Kuba termelése évi 10%-kal növekszik, és 1980-ra le fogja hagyni még az Egyesült Államokat is. Ehhez képest 1997-ben a kubai fejadagok heti 2,2 kg rizs, 40 deka bab, évente 2-10 deka hús, havi 10 deka szójabab paszta és havi 4 tojás. Csodálatos. Különösen egy olyan országban, amelyik tengerparton fekszik, és még nyugodtan foghatna halat. De nem fognak, vagy nem fog hova tenni. És akkor még évi két hal is hozzájönne. 63-ban. De egyébként ez a relativitás elmélet, na ne haragudj, hát a 10%-os éves növekedés az megvolt, ez teljesítette. És nem tudom, miért vagy ilyen rossz indulatú ezzel a Guevara nevű emberre, hát ez teljesítette. Kérem szépen, Kubából miután a Castroék hatalomra kerültek, masszívan évi 10%-kal növekedett a diszidálni próbálók száma, mint az egyesében. Nem mindenki diszidált, mindjárt megmondom, hogy hova kerültek. Hát, mert nem tudta. Hát igen. 61-63 között ő, mint a Földreform intézetnek az elnöke, parasztságot elvonta a termeléstől, ezt Mao-tól leste el. Az nem tűnt föl neki, hogy Mao-éknál akkora éhínség volt, hogy ott még nem látott a történelem. Ő azt megcsinálta, mert a szép és jó, majd forradalmi lendület, majd egyszer Mao-ról írok a Droid Zónába. A mezőgazdasági termelés a felére csökkent. Egyszer majd beszélünk itt Mao-ról. Építettek kurva nagy gyárakat, például emlékszem, amikor a Krudinákék kim voltak valamikor 88-ban vagy mikor, akkor így bemutatták, hogy van egy gyár, ami 30 akárhány éven gyártja a citrompréseket. Kis műanyag citromprés. Tele van vele minden bolt. Több millió tonna citromprés van Kubának, de más nincs. Citrom kurvára nincs az egész országban. A citromprés az van. Ilyenek nálunk is voltak, csak nem ekkora mennyiség. Na de képzeld el a fordítottját. Tehát mit csinálnak a citrommal, ha nem lenne citromprés? Végül is. Hát, ha egyszer jön citrom. 63-ban elzavarták erről a Nemzeti Földreform Intézettől a segevarát a Castroit, mert látták, hogy ebből sok jó nem. Ez Castro nem egy hülye ember egyébként. És ha megnézitek, a Oliver Stone-nak volt egy dokumentumfilmje, portréfilmje inkább az öreg Fidel Castro-ról, Commandante címmel. Ő azért elég kritikusan nyilatkozik Cserről, meg ezekről a megmozdulásairól. Mondjuk úgy, hogy inkább nem mond róla semmit. De nagyon, nagyon jó harcos társ volt, igen, persze. Hát utána voltak még működései ennek az ürgének, például megnyitott a munkatáborokat. Ez az, ahol kerültek a diszidensek. Az elsőt 1960-ban nyitották meg Vanahakabibesben, Nyugat-Kubában. Kimondtam, igen. Nyitottak később egy másikat, mert kurva nehéz volt kimondani, az Kamagveiben volt, 65-ben nyílt meg. Hát először ugye mindenki önként dolgozott a szocializmus építésén, aztán rájöttek, hogy ennek nincs értelme, és akkor már vitték. Miután leszették a tutajról, akkor már egészen önként is dolgozott. Na, vitték őket terrautóval, buszokkal, kiket vittek, kérem szépen, diszidenseket, homoszexuálisokat, katolikusokat, Jehova tanúit, fekete bőrűeket. Nem tudom ezek után miért példaképsége van a liberális körökben. Mert Hitlert már lefoglaltuk. Lehetséges. Ez hivatalosan a katonai segítség a termelésben nevezetű projekt volt. Hát sokakat megöltek, ott a nőket rendszeresen erőszakolták, koncentrációs tábor. Ennyit Che Guevaráról és munkásságáról. Köszönjük szépen Che Guevara. Még azért, hát volna neki ellenpéldája is azért, ugyanis nem ő volt az egyetlen forradalmár Latin-Amerika történelmében. Volt egy másik, egy hasonló karakter, aki tök más utat választott, mégpedig Juan Bautista Alberdi, aki a 19. században felvirágoztatta Argentinát. Itt Európában elég keveset tudunk Dél-Amerika történelméről, pedig elég gazdag történelmük van. Ennek az Alberdinek köszönhetően Argentína az 1890-es években a világ második legdinamikusabban fejlődő országa volt. A reálbérek magasabbak voltak, mint Svájcban, Franciaországban vagy Németországban. Ő egy Che Guevarához hasonló középpolgári családból származott, ő is nagyon szeretett utazni. Akárcsak Che Guevara, ő is egy diktátornak, Juan Manuel Rosasnak volt a politikai ellenfele. Ugyanúgy, mint Che Guevara, ő is egy forradalmi vezető, Justo José de Urquiza mellett tevékenykedett, hasonló befolyással, mint a Che Guevara Castro mellett. Ez az Urquiza, ez 1852-ben döntötte meg Rosasnak a rendszerét. Nagyon hasonló az is, hogy ez az Alberdi, ez új kormányzási módszereket javasolt világkörüli útja során összeszedett tapasztalataiból, és ő is külföldön halt meg mellesleg, de ő nem ölt meg soha senkit, hanem ő írta meg Argentina 1853-as alkotmányát. Ebben korlátozta a kormány hatalmát, megnyitotta a kereskedelmet, könnyítette a bevándorláson, hát ugye az akkor szükséges volt, itt Európában ez most nem annyira jó vicc, és biztosította a magántulajdon védelmét. Na, Argentina ezzel egy 70 évig tartó aranykorba lépett. Ez egészen a 20. századnak a második feléig kitartott, amikor hanyatlani kezdett az ország. Ő soha nem szorgalmazta katonai fellépést senkivel, mindig a Paraguay elleni háborút is ellenezte, ami akkoriban volt. Na hát inkább őt kéne példaként emelni Magyarországon, nem pedig Che Guevarát. Hát a Paraguay elleni háború nem tehettek, a Paraguay volt a támadó tulajdonképpen, ott volt egy félhülye. Ezért gondolkodjunk ezen, tehát új alkotmány, kormányhatalmának korlátozása, kereskedelem liberalizálása, könnyítése, magántulajdon védelmének biztosítása, Ezek mind olyan dolgok, amik manapság nem nagyon csengenek jól a mai magyarországi hatalom. Dehogy is nem, itt a magántulajdon nagyon is védik, csak kérdés kiét. Igen, pontosan erről van szó. Úgy tűnik, hogy a fejedbe vetted, hogy az összes baloldali hőst hát megmutatod a saját valódi képében. Még majd a diákrázadásról is illenék beszélni, ugye említettük, hogy Gyurcsány blogján a 63. Német diákrázadás. Hát arról beszéltünk a múltkori adásban, hogy amúgy nagyon jó kis terrorista szervezetek születtek meg. Úgyhogy hát szép. Maga a baloldali, egyébként ez a baloldali eszmeiség, ez csak nyomor és terrorkozott a világnak. Bárhol, bármikor, akármilyen szép, okos elméleteket állítottak föl, hogy ez ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz, meg ideális lesz, meg stb. A vége mindig az állatfarm lett, a vége mindig az lett, hogy az emberek meghaltak, mentek koncentrációs táborba, stb. Nem így kell. És mai napig van a sok hülye, aki még mindig úgy próbál politizálni, hogy az embereknek az érzelmeire hat, hogy na ez milyen szép, az milyen szép, érezzétek jól magatokat, ti vagytok a tömeg, a hatalom, a nép, és a sok birka megeszi. Nem, törvényszerű. Törvényszerű, de ez egy felforgató eszme. Ezt úgy kéne üldözni, mint a pest is. Nem, azért, úgy értem, azért törvényszerű, mert egész egyszerűen mindenféle ilyen, mondjuk így, hogy nettó népegyenlősítés, mint amilyen a marxista különböző tanokból következik, az egész egyszerűen az emberi fajnak, mint olyannak, ja Istenem, faj, ezt nem tudom, az ember, mint spécies, meg nem felel meg. Igenis, van köztünk 140-es, meg 70-es IQ-val rendelkező, na most akkor egyenlősítsük? Hát ezt nem lehet valóban. Mert akkor döntsön rólad az, akinek 70, rólam meg akinek 140. Szóval ez így, dönt is. Szóval ez így egyszerűen nem működik, továbbá, hogyha bármiféle egyenlősítést végrehajtunk mesterségesen az emberek között, akkor ugyan mi a fészkes fene fogja hajtani Pityi Palkót abba az irányba, hogy tanuljon, vagy abba az irányba, hogy próbáljon magának mondjuk, hát jó esetben legális úton valamiféle vagyont, jobb életfeltételeket teremteni magának, családjának, semmi nem fogja hajtani, mert akkor nem, az, nem a teljesítmény lesz az érdekes, hanem az lesz az érdekes, hogy az egyenlősítő rendszernek ki nyal be jobban. És ez az a probléma, hogy amint ez az egyenlősítő rendszer megbukik, és nem működik, és nincs kenyér, és nem indul a traktor, mi a megoldás? Nem az, hogy a traktorba töltünk benzint, és csinálunk kenyeret. Megkeresni az ellenséget. Nem, a pisztolyt, és lelövöldözünk mindenkit. Megkeresni az ellenséget, pontosan. Ez már pedig újra mutogatunk. Így van, Y-terv géppisztollyal, ugyanaz. Nyilván, az, ha az elfben nem lehet hiba, mert ezt axiómaként elfogadom, akkor valami ellenségnek kell lenni, és akkor azt meg kell keresni, és meg kell ülni. Akkor most zenélünk egyet, mégpedig Che Guevara tiszteletére, ha már így összejöttünk vele. Amit most hallani fogunk, az a Commandante Che egyik modernkori feldolgozása. Én ez annyit fűznék hozzá, hogy egyszer szeretném hallani a Horst Wessel dalt hasonló formában. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con Havas Szófia MSZP-s országgyűlési képviselő a csütörtöki HVG-ben azt nyilatkozta, 1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilas kereszteseket nem tudnám semmilyen módon forradalmároknak nevezni, ahogyan azokat a géppisztolyokkal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra vadászva. Még a tömeggyilkos utódpárt MSZP 56-os munkacsoportja is bocsánatkérésre szólítja fel Havas Szófiát. Még ők is. Igen. Melyik ez is jelentős, hogy az MSZP-nek milyen 56-os munkacsoportja van. Volt nekik akkor is. Mufajka naftalinozó munkacsoport. Van itt három érdekes mondat, három érdekes szóval a hírből. Havas Szófia arról is beszélt, hogy bár 15 éve van az MSZP-ben, számára teljesen ismeretlen a frakcióbeli 56-os munkacsoport, hozzátette, az is nagyon furcsa számomra, hogy amióta Horn Gyula beteg, azóta igen jelentős mértékben fölélett ez a társaság, számomra nem ismert alakom. Mintha ez a nő egy kicsit el lenne szállva magától, mintha azt hinni, hogy ő a mérték, nem. Egy büdös kis kommunista. Én nem tudok róla, nincsene. Szar. Igen. És nem tudom, hogy az ilyeneknek miért van az, hogy megvannak arról győződve, hogy most alájuk tolták a lovat, és akkor ők nyilatkozhatnak a HVG-ben, és ők ilyeneket mondanak, és annak nem lesz következménye. Hát mert talán nem lesz még, vagy most. Nem nagyon remélem, hogy ennek lesz. Nem, nincs 56 tagadás. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Cuslárnak egy zsidó viccért mennie kell. Hát most nem arról van szó, hogy védeni akarom, meg ugye amit azóta csinált, az egy dolog. De neki annak idén egy zsidó viccért menni kellett. Hát ehhez képest ez azért masszívan durvább. Uh-huh. És most, hogy visszakapcsoljunk ugye a Tóta V barátodhoz. Van egy Mavó nevű ilyen, hát nem is baloldali, olyan fene tudja milyen blogger, aki baloldali szeretne lenni, de van annyi esze, hogy rájött, hogy ezek az emberek ugyancsak, és rugdossa a baloldalt is rendesen. Ő írt egy posztot erről az egészről, és az érdekes az, hogy idézni kell egymás mellett a Havas eredeti szövegét, és azt, amit a Tóta V írt róla. Most a Tóta V féle interpretációból kimaradt az a megfogalmazás, hogy zsidókra vadászva. Ott az egy beenyhített verzió van, amiből a zsidó szó kimaradt ott, hogy randalírozó zsidókra vadászás sem. Így van, a zsidókra vadászás az a Tóta V féle ezzel foglalkozó posztból, az Index cikkből kimaradt. Uh-huh. Egyébként hozzáteszem, nem akarom megvédeni ezt a büdös ribancot, de teszem hozzá, hogy valóban voltak 56-ban nyilasok az utcán, az másrészt, hogy nem nyilasként léptek föl, de tény, hogy azok az amerikai titkosszolgálati csoportok, amelyek a magyar forradalomnak valamilyen módon való befolyásolásával próbálkoztak, azok valóban számítottak arra, hogy a nyilasokat felfegyverzik, a nyugati emigrációba menekülteket is, és ezekkel valamit kavarnak. Erre bizonyítékok vannak, és ezeket az NSBT elfogadta. Ezt konkrétan egy magyar hírszerző tisztnek a Szabó Miklósnak a könyvében lehet olvasni a bizonyítékokat, aki az ENSZ biztonsági tanács előtt meg is hallgatták. Volt ilyen, de könyörgöm, nem ez 56 lényege. Hát ez olyan, hogyha azt mondom, hogy a tévéostromnak a lényege, az a része cigánygyerek volt, aki a tévé székház előtt, mert őt már kapuhoz nem engedték oda, tört zúzott. Ez nem az. Most az, hogy kim volt 30-40 nyilas, akik tényleg nyilasok voltak 44-be, én mondjuk egy nyilas volt. Nem, ne haragudj, sokkal több nyilas volt. Ezt konkrétan tudom, hogy a... Ezrével, hát a kommunista pártba lépett át a kisnyilasok többség, és azok eleve fel voltak, hogy hogy ne lettek volna. És nagyon sok volt köztük a zsidó. Most a forradalmár oldalról beszélek. Tehát konkrétan, az például, hogy egy ruszki harckocsi elakadta Móricz Zsigmond körtéren, ott hagyta a személyzete, forradalmárok be akarták indítani, sikerült is, úgy, hogy szereztek egy emberkét, aki annak idején az SS Hunyadi az SS Hunyadi gránátos páncélgránátos gránátos volt, az népi gránátos, de páncélgránátosnak hívták, mert szedben hangzik, tehát ő a páncélgránátos dandárban szolgált, és ő ismerte a T-34-et tudta indítani. Azt nem tudom, hogy ez harcolt ez az űrge. Tény az is, hogy ismertem olyat, aki 56 után volt börtönben, mondjuk köztörvényesként, de ott voltak az 56 miatt is elítéltek, akik már többek között azóta többen visszakerültek, és közöttük valóban voltak nyilasok, na de azok fosztogattak 56-ba. Az volt az a elenyésző kisebbség, akik tényleg beverték a kirakatot és ki akarták rabolni, és őket, a valódi felkelők, a nemzetőrök a helyszínen lőtték agyon, ugyanúgy, mint az ávos, meg a veszett kutyát. Tehát, hogy az ávost még kevésbé is, hát volt, történtek ávosokkal szemben atrocitások, de azért alapvetően sokkal többet elfogtak, és aztán utána túlélték az egészet. Természetesen ez egy olyan dolog, mint amikor belekapaszkodunk abba, hogy igen, fánlógtak emberek, és lehet, hogy 100-ból egy vagy kettő, de az arány lényegtelen, mert szomorú minden ilyen hiba, ártatlan ember is lógott. Igaz lehet, és igaz is, de aki 56-ot erről az oldalról közelíti meg, az ugyanolyan történelem hamisítást követel, mint amit számon kérnek egyesektől, akik más történelmi eseményeket, esetleg olyanokat, amik mondjuk véletlenül meg is történtek, bár kezdem úgy érezni, hogy a történelmi könyvekben egyre kevesebb ilyet találunk, ami tényleg megtörtént. A Tóta publicisztikához Gosszához visszatérve pedig, hát az is bicska nyitogató. Ő konkrétan kijelenti, hogy nem védi meg Havas Szófiát, majd megvédi Havas Szófiát, hogy hát szegénynek ugye meghalt az édesapja 56-ban. 56 decemberében és elütötte őt egy teherautó. Na, és ez már állítólag elütötte, az már mindegy, ott halt meg 56-ban, és akkor hát lehet mérges. Nem. Mérges esetleg lehet, de ilyet nem mondhat ki. Egész egyszerűen. Hát, képviselő ilyesmivel ellenkezik. Egyébként én úgy emlékszem, a rendszerváltásnak az egyik vívmánya az volt, hogy törvénybe iktatták, hogy 1956-ban forradalom és szabadságharc történt. Ez egy ilyen lightos, hogy mondjam, mint a holokauszt tagadást iktatták volna törvénybe, hogy a holokauszt volt. De nem büntetjük, ha valaki tagadja, de volt. Ilyen jelzésértékű törvény. Na most ő ezt a törvényt, mint képviselő rúgja most föl. Lex imperfecta. Lex imperfecta. Nem. A lex imperfecta az azt jelenti, hogy olyan törvény, aminek a jogszabály valami fontos eleme hiányzik. Jelen esetben hiányzik a szankció. Tehát az 56 forradalom voltát tagadni, az sajnos jelenleg nem ütközik törvénybe, mert bár törvény mondja ki, hogy forradalom, de ugyanez a törvény nem rendelkezett arról, hogy aki mást mond, az hogyan büntetett. Talán szándékos ez a hír. Talán húzzuk fel egy fára, és akkor meg van büntetve. De legyetek szívesek, mondjátok már el nekem, hogy kinek a hibája, meg kinek a felelősség az, hogy hogy emlékeznek egy forradalomra. A mostanában, tehát a tévéostromról is összesen annyit hallok, amikor egy bármilyen beszélgetésben előjön ez az egész téma, hogy úristen, azok elrontották az aulát a tévé székházában. Hát, és ennyi jön, de semmi, tehát az, hogy mi a célja, hogy mi az eredménye, semmi, hogy mit mond magával, tehát így országos, meg úgy általában így Európa szinten, az így nulla. Ott ramboltak, egy földulat, az autó, ennyi jön elő. Most akkor ez így kinek köszönhető? És ugyanakkor mit tudunk Che Guevaráról? Igen. És mit tudunk Pongrász Gergőre is, ugye? Hányan is voltak? Sokan voltak. Nagyon sokan voltak. Sokan. Például róluk mit tudunk, vagy mit tudunk mondjuk a Maszfer Péterről? Hát a Pongrász Gergőt én személyesen ismerem, én találkoztam be. Hát most már meghalt személy. Tudom, most már mi ismerjük, mert mi foglalkozunk ezzel, én sajnos személyesen nem találkoztam vele, de hányan tudják, hogy volt egy ilyen emberünk? Hányan tudják azt, hogy egyetlen 56-os múzeum van az országban, és az ő magánmúzeuma? Ugye? Állami 56-os múzeum nincs? A gyűjtemény állami az van. Múzeum. Gyűjtemény az van, ha kicsi is, és... Holokauszt múzeum az van. Igen, a holokauszt nem múzeum. Tényleg, egy nagyon érdekes, ott az fogalmas is, hogy milyen út, azt hiszem a Vágóhíd, és valahol így a Lourdi ház között van egy épület. Aminek nincs bejárata, ott nem járkál senki, ott nem történik semmi, az viszont tele van kamerázva, és néha aki járkál ott, az ilyen fegyveres őr, és az így holokauszt múzeum, de nem lehet se bemenni, se kijönni, semmi. Tehát az így milyen jelentőség. Ott a bizonyítékok az az ilyen modern fajta múzeum, hogy lehet, hogy a gyakorlatban mutatják be a dolgokat, akkor azért célszerű izolálni, hogy belássák. Igen, lehet. A 6 milliót hagyományőrző csoport székhelye. Igen, lehet. Bár nem tudom. Beszéljünk másról. Mindkét főszerkesztő helyettes beadta a lemondását, miután rövid ideig Horn Gyula halálhírét keltették a Népszabadság honlapján. A végső döntést a szerkesztőség hozza majd meg csütörtökön. Addig is a Népszabadság elnézést kér. Én javasolnám egyébként a Népszabadság hírnevének megőrzése érdekében üssük anyó Horn Gyulát. Igen. Én sajnálnám ezt egy remek újságot. Túl szép volna az neki. Na most nem tudom, hogy ez így utólag hogy lett megmagyarázva, hogy a halál hírét keltették. Volt egy ilyen érdekes történés meg az Átkosban, hogy... Tudod, hogy magyarázták meg? Nem. Körülbelül, mint az összödi beszédet. De... Elkúrtuk. De úgy értem, hogy ez a halál hírét keltették. Mindig folytatnám. Elkúrtuk még ilyen. Szóval... Most egyenlítettek Teller Ede miatt. Igen. Mert ugye ő akkor jött levelet a Népszabadságnak, mikor már két napja halott volt. Aha. Na hát most ugye... Nem is tudom, 50-es, 60-as években egy bánya az úgy gondolta, hogy ő kapitulál, és akkor így magára omlott, úgyhogy voltak benne bányászok is. És hát ez így ilyen délután körül történt, és hát így menteni kellett gyorsan, viszont hívni is kellett róla valamit, és nem is tudom, hogy melyik újságnak melyik újságírója, gondolta, hogy igen, erről valamit viszont kellene írni, de hát nem tudjuk lapzártáig meg semmiképpen, talán még holnap reggelig sem, hogy mi lesz a kimenetele a dolognak. És vállalt egy nagyot, és azt mondta, teljesen jó, mindenkit kimentettek éjfélre, mindenkit megtaláltak, senki nem halt meg, mindenki kijött, és amikor szedték ki az embereket, és már jöttek kifel, akkor mindenkinek a családja ott várt, pobeda úrrá. Uh-huh. És ezt így szépen bevállalta, és leírt az újságban. Volt egy hasonló eset, a New York Times a Titanic elsüllyedése után közölte szakcím, hogy mindenkit megmentettek. Ez kicsit ciki volt, mert nem. Dehogy nem, a túlélők közül mindenkit. Azok közül, igen. Na most a pozitív ebben az lett, hogy így is lett, és mindenkit kimentettek, senki nem halt meg. De az ember ezzel azt bevállalta, hogyha tulajdonképpen nem tudnak csinálni semmit, és mindenki meghal, és még esetleg a mentők közül is valakinek baja esik, akkor őt úgy elföldelik, mint a diszót, és akkor ment a bányászat. Lám, hogy olvasunk valódó dolgokat, mert ezt a sztorit én egy Moldova könyvben olvastam. Igen. De egyébként hordjul a meg beteg. Szegény. Lehet? Szerintetek? Én úgy hallottam, ez a Kuruci folyatásülése, hogy akut alkoholizmusa miatt kezelik, agyiszklerózisban szenved, doktor úr. Ebből látszik, hogy a kuruszinfó mennyire hülye. Hát az akut az ugye a hevenyt jelent, és a hordjula az nem akut, hanem krónikusan alkoholista évtizedek óta, vagy mióta él. Hát hol lehet ez akut? De ez valós lehet ez az agyiszklerózis? Tehát így látod te ezt rajta, mint orvos, hogy neki ilyen baja lehet? Hát... Mi az agyiszklerózis, úgy rövid? A szklerózis az gyakorlatilag ez a leépülésnek a... A szklerózis önmagában érelmesesedés, de a következményes leépülést jelenti, agyérelmesesedés. De hát ez egyébként a szesszel nem igazán függ össze, az az igazság, mert az alkohol az direkt bepusztítgatja az agysejteket, és nem annyira érelmes. Érdekes módon az alkoholistáknak az erei nem egyszer jobb állapotban vannak, mint a nem alkoholistáké. Persze szeszfajtától válogatja borosoknak. Hát abszurdum, lehet, hogy Hongyula nem is alkoholista? Nem. Az nem hinném, hogy ne volna alkoholista. Egyébként itt van benne ebbe a hírbe az is visszakanyarodva, hogy kitől került a Népszabadsághoz ez a hír, hogy megmurdált szegény pufajkás barátunk. Tamás Ervin főszerkesztő helyettes, ő vele volt szerencsém találkozni. Ismerősen az itt a nevelem. Ismerősen bizonyított tárgyaláson. Népszabadságos tárgyaláson. Ugye Népszabadságon én sajtóperben vagyok, nem mindig. Hányadik tárgyaláson volt ez? Több tárgyalásra is bejött, tanúskodott is, hülyeségeket beszélt össze-vissza. A lényeg az, hogy ő akarta bizonyítani, hogy én skinhead vagyok. Én mondtam, hogy nem, és ezt én határozom meg, hogy én mi vagyok, bocs. Tehát ő neonáci, ezért többször is lehet, hogy igen, és azt mondja, hogy ő határozta meg rám ezt a körülírást, hogy skinhead típusú ember. Mondom neki, hogy azt mire alapozod, mert én tegedem az ilyeneket, kicsit ornehéz szegény. Azt mondja, hogy a ruházatomból ő levezeti, mert hogy ilyen Martens bakancsot viselek, soha nem viseltem Martens bakancsot, és fekete ruha van rajtam, és akkor én náci vagyok. És mondom, ettől náci vagyok. Igen, ő mondta, meg hülye vagy. Fekete ruha van. Később orvaszájban rikácsolt emiatt a Népszabadság ügyvédje, hogy én lehülyéztem a tanút. Hát mondom, igen, hát a tanú hülye. Ennyi. És nem értette a Tamás Ervin, és ült ott ilyen, kézzel egy ilyen Trichidis 60 éves. Igen, nem jellegzetes. Így ült, és így magába, és ő látszott az arcán, hogy ő mindent tud a világon. És egy olyan lenézés volt benne így rám is, hogy mindenkire az ostoba szélső jobb oldalira, de ez ügyvédem is. Ez nem csak a jellegóira gondol. Ezek azok a jellegzetes baloldali félhülye értelmiségiek, akik mindent tudnak, csak a cipőjüket, ha meg kell kötni, akkor már komoly problémák jelentkeznek, mert a világnak a gyakorlati oldalában nem annyira vannak teljesen. Igen, az a baj, hogyha 20 éves korodig az anyukát törik a segged, akkor néha utána megszokás, az ujjad az félre megy. És ezek az emberek, ezek ilyenek maradtak. És úgy gyakorlatilag ennyit is érnek. Egyéb iránt, nem szokatlan az, hogy az újságok ugye előre megírják a halálhíreket, ugye a pápával, igen, és voltak kellemetlenségek. Ezeket így meg szokás írni, és akkor meghal, akkor ha mi vagyunk az elsők, ha meghal, megőrülünk. Igen, de például az a sztória, amit mondtam, az történt egy 45-50 éve talán. De nem csak az, hát a... Ne, annyi nem volt. Gondolj be, amikor a Farkas Bertalan repült, ugye a tartaléka a Magyari Béla volt, és annak idején megírták előre a cikkeket Farkas Bertalannal is, meg Magyari Bélával is, ki voltak szedve igen, a újságok, és várták a telefon Moszkvából, hogy mi van. Ugyanúgy megvoltak a képeslapok a Magyari Bélával, az emléktáblák, hogy majd végre rakják a Népköztársaság útját vele. De most nem ez van, a lapzárt után 2 órával már ott vannak a standokon az újságok. Tehát itt azért ennyire szorosan nem kéne venni. Magyari úrral én találkoztam is, és beszéltünk erről. Mai napig nem tudja, hogy miért nem ő. Tényleg, nem tudni. Ez egy olyan választás volt, amit senki nem tud. De mi tudjuk, hogy ne tudnánk, hát a Hornt is azért szeretik. Hát azért már a magyari kevesebbet ivott. Hát az azért jobban rendezett. Az én ettől elhatárolódom egyébként. Az a lényeg, hogy akkor a hiba ugye nem történt effektív. Tényleg egy téves információ, utána kellett volna menni. Az a hisztéria, ami ebből van, szerintem talán egy kicsit túlzás, mert hát volt egy jó napunk, hát vagy egy kicsit reméltem, mert én is írtam nekrológot. Le kellett vennem a bombagyáról, el van rakva, tehát mert ha meghal, kirakom, a kommentekkel együtt újra elő fog kérni. Hát én annak idején előre dolgoztam, hogy lesz egy szabad napod. Én nem is nekrológot, csak nem hal meg. Kasszó az nem. De érdekes volt, amikor meghalt a pápa, ez egy, végment interneten ez a történet, de én ott is voltam. Amikor egy lány zokogásban tört ki, mert kapott egy e-mail, vagy egy SMS-t, és másnap reggel így ment hazatér kis szemmel a buliból, hogy anya, tényleg, hát igen, de most ezért miért borultál ki ennyire? Hát érted, meghalt a papa. Nincs ékeze. Jó. Egyébként a horn dolog és a havas dolog, ez összefügg. Azért hát egyrészt, mert ugye rokonok is. Másrészt, hogy egy nagyon jellegzetes példa mind a kettő arra, hogy a úgynevezett politikai korrektség az mennyire nem pártsemleges. Hogy a jobb oldaltól, vagy nemzeti, vagy konzervatív, vagy keresztény oldaltól ez milyen mértékben el van várva, és ugyanakkor a bal oldal az totálisan fel van jogosítva arra, hogy felrúgja bármikor és bármennyire. Mert a Hongyula féle na is, a Hongyula féle még nekem jár az érdemre, én vagyok a világ demokratája, pufajkába gépisztolja, nagy valószínűséggel szerintem embereket is ölt, mint karhatalmista, mert nem hinném én, hogy azt a gépisztolja. Arra kapta az összes dicséretet, jutalmat. Nagy valószínűséggel így van, nem, persze nem bizonyítható, ez persze utólag de kizár dolognak tartom, hogy csak átvonult, kis ártatlan. Különösen abban a szöveg összefüggésben, hogy ugye a testvére ilyen-olyan akármilyen körülmények között meghalt, ilyenkor az ember az bosszút akar állni, és nyilván ezt ő meg is tette. Bár most, decemberben halt meg. Nem igen, de hát utána volt még sortűzbőség. Hát utána még volt, persze, igen. Ha már a mindenféle gyógykezeléseknél tartunk, egy olvasónk szerint Molnár Lajos, a volt egészségügyi miniszter, egy bécsi klinikán állítólag tüdőátültetésen esett át, mert ugye tüdőrákba szenvedett, soron kívül természetesen. Persze. A forrás, az most nem nevezem meg, ő a transzplantációs és sebészeti klinika egyik munkatársa. A doktor úr, mi a vélemény erről? Lehetséges, hogy tüdőátültetésen esett? Tehát, hát lehetségesnek lehetséges, bár ez mint indikáció elég gyatra. A másik pedig, hogy a tüdőt az manapság szívvel együtt szokták átültetni. De minden jó ki, hogy a szívét is átültessék. Hát nagy valószínűséggel ez, ha megtörtént, akkor egybe történt. Na most, ha ez történt, ez nem most, hanem egy néhány hónappal ezelőtt, viszont ő közben nyaralgatott is egy sort, tehát az lehetséges, hogy valaki egy 2 héttel egy ilyen műtét után már nyaralgat? Hát, az nem. Az hát akkor valószínűleg nem ültették át a tüdejét, de ennek is van egy oldala, meg fog döpleni. Hát előbb-utóbb úgy is. Ezt egyébként az egészségügy szinte minden dolgozója szívből kívánja neki. Különleges ajándékkal kívánta meglepni barátját egy 15 esztendős vásárhelyi diáklány. A.M. nem tudott mást kitalálni, mint hogy Éva kosztümben készített fotókat önmagáról, kidomborító azon testrészét, melyből a lányoknak is csak egyetlen egy van. A fényképeket aztán elküldte egyetemista szerelmének. Csakhogy. A fotók nem csak a címzethez, hanem a lány ismerőseihez, majd másokhoz is elkerültek. Az egyik címzet pedig úgy vélte, hogy megosztja a tini lány pucér fotóját a nagy közönséggel. Kinyomtatta, majd több helyre ki is ragasztotta azokat a városban. Így jutott a fotókból többek közt a városvédő kőfalnál lévő sétányra. sőt, közintézmény falára is. A fiatalkorú lányt ábrázoló képek nem sokáig voltak láthatók. Az ügyben a vásárhelyi rendőrkapitányság indított nyomozást. Az eljárás során kihallgatták az önmagát fényképezgető diáklányt, aki több ismerősét is felsorolta, azzal, hogy azok is kaphattak a képekből. A rendőrök a tini által megnevezettek számítógépeit lefoglalták, hogy megkeressék a képeket. Tiltott pornográf felvételek birtoklása miatt indítottunk eljárást, mivel fiatalkorú szerepel a képeken. 8-10 kompjútert foglaltunk le, de csak ezek egy részét találta meg az igazságügyi szakértő a lány fotóját. Ezek egy részén erősítette meg lapunk információját Paksi Zsolt. A vásárhelyi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője hozzátette, a lefoglalt számítógépeken a szakértők több illegálisan birtokolt szoftverre is bukkantak. Emiatt a szerzői és szomszédos jogok megsértése miatt is indult eljárás a számítógépek tulajdonosai ellen. Igen, tanuljunk meg e-mailt küldeni, és akkor nincs neki problémát. Nem, szerintem itt a srác lehetett amúgy, hát nem igazán hiszem, hogy Na várj, de ez egy büdös kurva, tehát így azt mondja, hát. Különleges ajándékkal kívánta meglepni barátját, jó, ez így oké. Okay. Szokta volna le azt kész. Ennyi. Lehet, hogy az már nem különleges. Ez miért van különleges ez az? Igen, hát 15 évesen. Szóval azt mondja, a barátjátokat nem megszerzett. 15 évesen én kérek elnézést. És azt mondja, hogy több ismerőséhez is eljuthatott. Tehát akkor most meg szétküldtem mindenkinek, hogy hello itt a picsám. Vagy ez így egyszerűen... Egy hülye múlb, és nem tudom, hogy miért küldeni. De nem tudom, tehát ilyen hiba... Jó, alapvetően... Tehát így el akarom küldeni a gipsz Jakabnak, és akkor véletlen a Kovács Gedeonnak, a Kalalas Tihamérne, etc. Igen, és így mindenkinek, mert véletlen volt. Itt szerintem több felelős van. Egy egyetemista srác, hát bármilyen életet a 15 éves lányok, ne nagyon, mert nem tetszik. De ez egy dolog. Micsoda, jó neked a lányok alapból, nem, de... De vicces. Na, de most nem értem, hogy... Buzisztad élő adásban, köszönjük szépen. Jó. Itt el kell mondani, blogad, mint nem buzi. Na, nagyon köszönöm. Köszönöm Lila nevében is. Erről tudom X-et. Jó, köszönöm szépen. Aki még itt felelős lehet, tehát az a lány, meg gondolom, én egy lány képzelek el, aki ilyen gonosz, hogy megszerezte a képeket, hogy tök mindegy, azokat kirakasztott a különböző helyekre. Hát nem tudom, hogy először vágjuk le a karjait, vagy nyomjuk ki a szemét, vagy fordítva, de ez az ember, ez egy félek szar szemét. Ezt meg kell büntetni. Akkor itt az az érdekes, hogy akik ezt küldözgették egymásnak, az egyik haverom is küldözgette a barátaival a képeket. Sepet, ki lehet hajítva valami csetre. Én tudod, hogy képzelem ezt el? Van ez az egyetemista Jürge, ez így élveszélte. De honnan veszed, hogy Jürge? Mert így nincs az Jürge. Barátjáról írt, nem barátnőjéről. Lényeg, hogy van egy egyetemista, aki arra élvez, hogy most egy 15 éves csaja van neki, jaj, de jó, gondolom, ezzel vagdízik a haverjai előtt is, mert liberális körülbelül ez szokás, meg gondolom, ugye? Háziállat. Háziállat, úgy van, háziállat küld képet, háziállat képét el kell küldeni a haveroknak. Szerintem serpec alatt az ilyen trekord csetem meg ilyeneken, szanaszét ment ez a kép. Legalább 20 ezer embernél megtalálható. Most van egy ilyen történet, az egyik haveromnak a barátnője. Hű, de jó, hogy nem vagyok csetprogramban. Összejött egy másik tárccal. A lényeg az volt, hogy a srác bosszúból, akit ott hagyott, elküldte egy havernak, de az is csak egy havernak küldte el. Aztán a történet... Nem így működött a riadólánc az úttörő időben? Ez nagyjából így. Látod, sokkal jobban működött volna, ilyen képeket raktak volna vissza. Valóban. Az ültés, és itt a múlt, hát őkáim. Igen, ha már ott van, elolvasod. Igen, ne ragadt volna, szó szerint is egy helyen. Egy usernél az újság. Én arra is tudom gondolni, hogy ilyen kölcsönöző fényképezőgép, és akkor így a memóriakártyára rajta maradnak képek, és akkor azokat tegyük föl. Kik nagyon kicsinyesek, mert az még, aki ezt kiragazgatta, dögöljön meg. Családos. De tényleg, hát az mindenki jár, ilyen szar szemét, féreg, hát meg Robinba. Az viszont az a rendőr, aki akkor megnézi, hogy van-e illegális szoftver. Az olyan, hogy igen, miért passzunk, de ez az. A színát nem volt meg. És akkor most egy szoftvert keresek. Nem, ez tökéletesen törvénysértő rendőri gyakorlat, itt nincs mese. Egyszerűen az arról van szó, hogy ha nekem alapos gyanúm van valaki ellen, valamilyen konkrét bűncselekményben, az nem jelenti azt, hogy lehet nyomozni most a nagyapja ellen, hogy tudom is, én keretlegény volt-e netántán annak idején, vagy akármi. Nem azután szóval... nyomozott, csak turkált a gépén. Hát erről, az igen. Ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Tartok, és egyúttal nézem, hát van egy fegyver. Hát már hogy ne volna ugyanaz. De ez így szokott menni, ez mindig így megy. Hogyha a rendőrök ilyen esetekben házkutatást tartanak, akkor megy egy ember egy-kettő BSA-tól, APEC-től, etc. Nem akarok ötleteket adni, de hozzám soha nem jött, pedig volt lefoglalva gépem többször is. Legutóbb ugye tavaly őszi események után, amikor kitalálták, hogy túl sokat írtam a tévéostromról, Valami fél évig ültek a gépemen. Akkor nem jutott eszembe. De tényleg ez egy annyira kicsi nyelvondorító, és tényleg itt gyerekekről van szó, és tényleg kik a felelősek, meg kell büntetni szerintem a srácot. A lánynak is kellene valamit, mert nem fotózzuk a pilánkat, pláne nem internetet tesszük, nem bírják ezek a trivi.hu-s picsák, nem bírják fölfogni, hogy az internetre kitett kép korlátlan, végtelen számban sokszorosítható és módosítható, következésképpen örökre megvan. Ezért egy hülye picsa. Igen. De nem csak alapvetően egy hülye picsa, de őt is megbüntetjük. Megbüntetjük, aki kiragaszgatta, aki átküldte, aki a gép életette. Való igaz, nem lehet ilyen felvételt föltenni a gépedre. Nem lehet. Kész. Megtalálod, azt le kell adni. Tök mindegy ez a törvény. Dura lex, sed lex. És meg kell büntetni azokat a szemét, kapitalista, féreg, rohadék, globalizáció párti, vagy éppen ellenes, mert náluk az egyre megy, zsidókat, akik ezt az egész erkölcsösséget elérték. Elérték azt, hogy a tévében oda kapcsolsz a Hustler TV-re, ami már mindenhol elérhető, korlátlanul, bármelyik családban, és a nő széttárt szagokkal gyakorlatilag vizel a kamerába. Mert ez van. Hát akkor... Nem ez lenne az elsődleges probléma, mert az a csatorna, az erre van kitalálva, és ott ez a cél. De hogyha te bekapcsolod a tévét, és mondjuk nézed a bármelyik kereskedelmi adót, és mondjuk fél hét van, és nézed a híreket, és akkor az jön, hogy egy hülye kis picsa, az fényképezte magát, és akkor az helyre küldte a dolgokat, és kitették, úristen, de rossz. Ki a faszt érdeked, őszintén? De ez mi a fasz köze van a híreknek? Ez nem áll, hát ez Viva TV-n, Fix TV-n legyen már ilyen hír, de nem áll egy szint. De szerintem kikéri magának ezt, ott azért emberek dolgoznak. Azért az én számomra ez eleve egy kicsit furcsa, mert itt egy nagyon keményen kezelt, úgy egy pornográf képnek nevezi, de hát itt ugye arról van szó, hogy a mai világban, most nem azt mondom, hogy nekem ez nagyon tetszik ez a mai világ, de ebben a mai világban az, hogy valaki lefényképezi a punciát ma, bocsánat, ugye a szakkifejezését, ez a pornográf szintjét nem érje, ha csak nem volt egy műrépa, vagy mit tudom még, micsoda is még a képen, vagy valami hasonló. Majd lesz, majd csak 13, vagy mennyi, 15. Mert le van maradva. Majd lesz, Photoshop. Jó, hát más ebben a korban már karddal szúrnak át. Na azért várj egy kicsit, azért ez is szerintem már több paszt fogott, mint kilincset, de hát... Jó, nyilván szóval itt nem, itt a szülőket, az anyja arcát így nem értjük, jóra neveltük. Hát, igen, gratulálok. Jóra ültök a tévé elé. Eszembe jut erről a Kuruc Infónak már mennyi rájuk hivatkozunk, meg a végén azt mondják, hogy valami leányvállalat vagyunk. Szóval mi vagyunk a Kuruc Infó, még azt nem találták ki. Vagy együtt vagyunk. De azt már kitalálták, hogy a Gyurcsány. Lehet. Azt, hát már ezt már mondták. Vannak itt mindenféle asszociációk rólunk. Tehát a Kuruc Infónak volt egy képriportja nemrég, hogy ők is elkövették ezt a bűncselekményt, hogy elmentek valami egri klubba az olvasó. Az egri klubban teljesen nyíltan folyik egymás farbatoszása, meg ilyenek, nem buzi klub, teszem hozzá, majd de liberális. Figyelj, kis 13 éves kis csajok ott szopnak részek földön fekvő állatokat, fejlemeztelenül, oda járnak egyedül szórakozni, ott ez megy, senki nem tesz semmit ellene, hát hova jutunk? És ott akkor ez... Hát remélem ez... oda. Szóval... Miért ez ellen nem lehet tenni semmit? Tehát itt nem forog fel semmiféle fennforogni való? Nem fent, lent forog. És ki nem mondtad, hogy a földön fekvőket szól. Ja, valami helyi. Nem is tudom, ez lesz, hogy ez is. Ja, hát akkor szerinted, mi a gond? Egyszer lemehetnénk oda sörözni így le. Az összes hallgató, már most van egy olyan 10 000 hallgatónk. Jött tök sörözni, kedves hallgató? Mindenki egy sört. Mindenki egy sört hozom, meg elég, ha azt eldobjuk. Igen. Csodálatos. Megvalósítandó terv lenne, hogy mondjuk itt teljes terep gyakorlóban. Ne kelljen erbe menni, mert az nagyon messze van, mondjuk leülünk társas játszani, ezen már gondolkoztunk egyszer valamilyen ilyen budapesti ilyen buzibárba. Kizárható, hogy nem vagy az, csak azok csak nem pusztusanak, hogy nem csak, úgy a poén kedvéért, és terep gyakorló is bemenni társas játékozni, szerep játszani valamit. És nem zárhatnak ki, ugye érdekes. Hát igazából igen. Még egy kérdés ebből a kis csajból. Vajon ő bűncselekményt készített el a pornográf felvétel készítésekor? Mert ő is kiskorúról készített, vagy fiatalkorúról készített pornográf felvételt és közzétette. Ő a saját fényképért ugyanúgy felel? Na most ez egy nagyon jogos kérdés, mert itt egyesül a tettes és a sértett személye. Elloptam magamtól, című eset, ugye? Itt egyesül a tettes és a sértett személye, úgyhogy ilyen értelemben nagy valószínűség előtt békén fogják hagyni. Az ügyben egyébként az a szomorú, hogy pontosan az ilyenfajta ügyek adják, kedves liberális, milyen is? Na jó, hagyjuk ezt. Szóval adnak bizonyos párt alá a lovat, amelyik ezt már elég lenne egy kis rész. Tucatnyi rablást követett el egy fiatal és gyermekkorú abszolút banda szeptember 22 és 29 között a Moszkva tér környékén. A gyerek bűnözők iskolásoktól raboltak mobiltelefonokat. A banda október 1-én bukott le, amikor egyikük egy civilruhás nyomozótól kért cigarettát. Két fiatalkorú előzetesre tartóztatásba került, ők a gyanúsításban szereplő bűncselekmények alapján akár 5 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak, egyiküket kábítószerezéssel is gyanúsítják. A többi rabló még nem töltötte be 14. életévét, ki nem büntethető. Cigány, ruhás, cigarettát, nagyon érdekes. De vagy nem cigány, az nem volt leírva? Hát igen, én is asszociáltam, de hát rasszisták vagyunk. Bocsánat. 56-ot szabad tagadni, de a cigány bűnözéstől nem szabad írni. Kötelező tagadni. Azt kötelező. De ez is érdekes, hogy iskolásoktól raboltak mobiltelefonokat, majd lebuktak, hogy egy civilruhás nyomozótól kértek cigarettát. Ugye itt a cikk megfogalmazása... Csak tudom, biztosul, adjon már egy cigit, a szádba baszom. Igen, nem a rendőrtől nem kérhetsz cigarettát, mert lebuksz. Igen. Itt már az egész banda lebukott. Egy kért cigit, rendőrség. Ők voltak, és őket raboltuk ki, bocsánat! Cigány vagyok azért! Az egyik kér egy cigit, oda megy a rendőr, ha a csókolom, adja már egy cigit. Körözték a bürgét egyébként azért. Gyerekek, nem raboltatok ti itt a környéken? Egész szóval rájön! De nem, de tényleg oké, okay, hogy körözték, de attól, hogy civil ruhás a rendőr, egy, kérnek tőle cigit, nem kéne elővenni a jelvényt, azt megcsinálni magam is. De fölismerte a körözött személy, tehát ez jó. Jó, hogy fölismerte. Jó, hogy körözöttek is voltak? Ja. Nem azért... Jó, látta a bőrszínét, hát nyilván akkor körözött. Jó, hát ilyeneket szoktunk keresni. Igen. Nem vagyok jelenítéletes, de a szava is. Várja, hol van az, hogy körözöttek voltak? Jaj, de csak az a nagy valószínűséggel, hogyha egy hétig ott rabolgattak, azért valaki már csak szólt a szülők közül. De milyen tényleg, hogy csak hét alatt lebuktak a Moszkva téren. De bárjás, ugyanott, de az a durva, hogy ugyanott. A Katari Józsika mióta nem bukik le? Ennyi eszük nem volt, hogy ért néha át kell menni nyugatiba. Na, ebből a tanulság az, hogy civil ruhás rendőrtől nem kérünk civilit, csak egyenruhás, főleg a köröznek, de még akkor is csak egyenruhástól, mert akkor nem bukunk le. Elmondok egy sztorit erről, amit bent hallottam a Gyorsfoti utcába. Volt egy ilyen történet a 80-as években. Tudnék, az Árka társam egy villamosmérnök volt, aki annak idején már 80-as években ült sitten 2 éve, és akkor ilyen karbantartó meg építkező brigádnak volt a tagja. Egyik nap a sátor alja újhelyi börtönbe vitték le őket, hogy a tesók itt kell építeni egy kurva biztonságos cellát. Következő történt ugyanis. Volt egy betörő, ilyen 2.342 rendbeli betörésért kapták el. A lényeg az, hogy ő már ült, kétszer szökött, egyszer megszökött valonnan, azt hiszem, a gyorskocsiból, egyszer meg a csillagból. Onnan az elég szép dolog megszökni, a külső munkahelyről lelépett, és utána kapott valami nem tudom hány millió évet halmazatba. Lényeg az, hogy olyan megerősített cellát csináltak neki, 26 évet kapott. Akkor 25 volt a plafon, de ő halmazatba összeszedett magának 26 évet csak betörésből. Elég jó. És ő bukott le úgy, hogy a második szökése után ott a Moszkva tér környéken egy barátnőjének a lakásán bújt el, és az meg elment intézett neki hamis útlevelet, meg mindent, hogy lelépse Szlovákiába. Semmi gond nem lett volna, a barátnője az már jött hazafelé, már fölhívta őt, hogy igen, jövök, és az űrge meg nem bírt otthon ülni a valagán, lement a Moszkva térre, és így megállt a metró kijáratnál, várta a csajt. Na, jött két rendőr, pont az a két rendőr, aki az ide rá volt állítva, elkapták, így kapott 26 évet. Ezért vannak ilyen csúnya lebukások, a Moszkva tér az nem egy szerencsés hely. Nem is túl barátságos, aki ott ment, tehát az a Moszkva tér név, tehát van benne egy annyira szép retro érzés, mondjuk így, és teli cigánnyal, és igen, tehát ezek vagytok. Igen. Pontosan, azt vissza is akarták keresztelni Szélkálmán térre, de aztán a Demszkijéken el csúszott az egész. A bombagyár, hogy Szélkálmán milyen verseket írt a zsidókról. Azért nem. Gyönyörűeket. Tehát komolyan mondom, így gyönyörűeket. Igen, tehát így nekünk igazkodnál nem menne. Ilyen nem menne. Ha már cigány bűnözünk, ugye múltkor emlegettük a kecskeméti gyilkosság történetét, ami 93-ban történt, pont a Mortimer gyilkosság kapcsán. Majd Mortimer gyilkosság, nem ölt az meg senki, tette a dolgát. Tehát ugye Mortimer az kapott kevés ilyen 4 évet, és 93-ban volt egy nagyon csúnya gyilkosság Kecskeméten, amikor cigányok karókkal agyonvertek egy csókát. Egy 16 éves srácot, aki állítólag skinhead volt. Hát a történetet azt el lehet képzelni, hogy milyen. Persze, megint megtámadott valaki egy sajta szegény cigány. Valami ilyesmi történt. Most az élet és irodalomból szeretném felolvasni, ez ugye egy tudjuk, hogy milyen lap, az esetnek a történetét, ahogyan ők látják, aztán majd megkérjük a jelenlevő doktor urat, hogy reagáljon rá, meg lehet majd cigányozni is. A 16 éves helyi szakközépiskolás Kis Norbert késő délután a barátnőjével B. Anikóval találkozott a város főterén, majd a város egykori korzóján a Rákóczi utcán keresztül elindultak egyik kedvenc helyükre, a Fortuna Presszóba. A széles utca közepén fákkal övezett sétány található, két oldalán egyirányú gépjárműforgalom zajlik. A borotvált hajú fiú rövid, kockás nadrág, fehér póló és magasszárú tornacipő volt, barátnőjének haja szintén feltűnően rövidre volt vágva. Haverjai szerint Norbi skinheadnek vallotta magát, bár ezt több hozzátartozója az eljárás során cáfolta, szerintük a fiú a Martens bakancsal és a bomber jackivel csupán az akkori divat irányzatot követte. Igen, tehát rávette a hosszú száró edzőcipőre a Martens bakancsal. Rövid kockás nadrág, fehér póló, magasszárú torna cipő. Ja, a TP kuszka. És egy utána még úgy Martens bakancs. Tehát így az egyik lábán az, a másikon az, vagy... És a barátnőjének... A fülén volt a bakancs, hát... Ó, tényleg. Azt, a barátnőjének a haja szintén feltűnően rövidre volt vágva. Most én dögöljek meg, én nagyon sok skinheadet is vagyok, de skinhead nőt én még az életben nem láttam. Egyetlen egyszer a skinhead típusú zsidó propaganda, című amerikai zsidó propaganda filmbe, amiben a skinheadek természetesen buták, ostobák, erőszakosak és a végén lelövik. Én láttam rengeteg skinhead nőt. Kopaszon? Hogyne. De épp, no. Nem feküdtek az onkológián szegények taxókezelés után. Jaj. Nem biztos, hogy azok pont azért. Igen. Az nem az, hogy jelző volt, amit egyik sem mondta, de tulajdonképpen nagyon gyanúsak voltak. Hát bakancs volt rajtuk? Bakancs az nem, de az nincs engedély. Az a gyanús, ami nem gyanús. Igaz. Ez volt a gyanús, igen. Álcázták a bakancsot. Rövid kockás nadrág előfordult, vagy fehér póló? Nem, alapvetően Halloween-ben volt az. Ottan, azaz, persze. Na tehát, menjünk tovább. A Fortuna Presszóban a fiatalok egy másik párral találkoztak, söröztek és boroztak. A tanúkijelentések szerint Norbi 6 kis fröccsöt ivott meg. Az orvos szakértő a fiú vérében 1,04%-os alkoholtartalmat állapított. Hány? Mennyi? 1,04%. Százalék. Tehát ugye az orvos szakértő, volt egy kis vér az alkoholjában. Igen, a vére 1% az így alkohol, tisztán folyik. Ennyi a halálos mennyiség? Hát a 3 és 4 ezrelék. Aha. Tehát magyarán ennek úgy a kicsit kevesebb, mint 2,5 része. 1% nem a püfön. Egyébként fiataloknál ez alacsonyabb. Tehát alapvetően egy serdülő az már 2,5 ezrelékkel már nagyon súlyos állapotba tud kerülni. Különösen azért, mert érdekes módon a vércukorjuk nagyon leesik, tehát ilyen gyorsan, vénásan cukor. Úgy nem is cukorbeteg. Vénásan cukor. Valószínűleg ezt elírták, tehát ez nyilván 1,04 ezrelék, de ez az 1,04 ezrelék mennyire jelent? Az meg semmi, hát a szalonspic. Szalonspic, tehát egy kicsit a jó kedvel. Szalonspic. Az hát persze attól függ, kinek mennyire az egyéni. De hogyha náci, akkor biztos, hogy részleges, és biztos nem számít. Egy furcsa az egész hír, hát azért nem nagyon, szóval rövid nadrágos 16 éves gyereket nem nagyon szoktak azért hagyni fröccsözni. De még hogyha fröccsözik is, azért ne felejtsük el, most elnézést, hogy előhozom, de ugye hát a kedvenc olvasom, szent irodalmam a tanulmány, és a Talmudban van az a szöveg, a kis mondat, hogy minden góly állandóan részeg. És éppen állandóan sertést teszik. Hát ezért gondolhatták ezt. Folytassuk tovább. Italozás közben a presszóba bejött egy roma férfi, akire Norbi hangos megjegyzéseket tett, barátnője kérte, hogy ne kötözködj. Azt mondta, hogy hangos? Nem tudom. A férfi rájuk nézett, majd gyorsan távozott. Magyarul kizavartak egy cigányt a kocsmából. Úgy félt nyilván tőlük. Hát egyedül volt. Két gyerektől. A fiatalok körülbelül 6:30 körül még világosban indultak vissza a városközpontba, négyükhöz még két fiatal fiú csapódott, Norbi és Fé Zoltán elölment a sétányhoz, mögöttük a lányok és másik két fiú. A történet folytatása egy 10 zene után következik. Oh yeah! dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum osztályt végzett 40 éves Sztojka János aznap délután orvos hívott élettársához, a 30 éves két gyermekes, két osztályt végzett Kamalas Máriához, akinek lopás miatt másnap be kellett vonulnia a kecskeméti börtönbe. Jaj, negyibitus. Az asszony... Nem amúgy, tehát és ez az ésmés, tehát ez így van, ez igazság, ez elvitathatatlan. Az asszony nyugtató injekciókat kapott. Tehát elvitte az orvos, hogy nyugtassa már le. Szerinted mi baja lehetett neki? Szóval, a doktor úr, nagyon beteg vagyok, nem tudtam lenni a beálltam, itt a szuri kurva anyám. Sztojka ezután felesége testvérével, a 37 éves Kavalas Mihállyal, iskolai végzettségét nem írják, egy lehetőség. Nyilván nem lehetőség, nincs miről írni. Kavalas Mihállyal együtt elindult a Rákóczi utcai önkiszolgáló étterembe vacsorázni, ahol egyikük sem jót alkoholt. Ezt hozzá kell tenni. Ezt hozzá kell tenni, mert ránk az ellenkező valapállapot. Igen, általában ezek étterembe járnak ebédelni. Pont ez a fajta, ezek is szépen felöltöznek, és el van egy igen. Sok ilyen kiányit akarsz, cigányok, mert ők nem isznak. Igaz, hogy összesen egy gimnáziumot nem tesznek. Igen, ők egy jó oldalát utilizálják. De ők nem isznak alkoholt, mint ezek a mocskos szemét skinheadek. Na, a három roma akkor lépett ki az étteremből, amikor a sétányon kis Norbert a barátaival épp odaért. A fiú oda kiáltott nekik, rohadt cigányok, takarodjatok ki az országból. Ez nem egy probléma. Áll a tanúvallomások jegyzőkönyveiben és az elsőfokú ítéletben. Barátnője újra arra kérte, hogy ne kötözködjön, a passzol bele. A fiú azonban hajthatatlan volt, oda ment Kavalas Mihály elé, idézett. Boxállást vett fel, ugrált előtt, és azt hangoztatta, hogy ő skinhead. Precízés, elfogulatlan megállapítása, ez teljességgel legyen. Ezek ilyen fals sztereotípiáknak a egymásra halmozása. Ez a skinhead című film, ezt mindenkinek ajánlom, aki még hozzáfér ilyen 90-es évek elején szar F-kategóriás videó, ilyen VHS szarokhoz, az keresse meg, halál, kész. Ugye, hogy ilyen létezik? Ez egy létező film. Igen. Ja, én kérek elnézést. Igen. A gonosz nácik ellen harcoló egyetemista lány, a zsidó voltos, meg a verdőr, és a végén természetesen a zsidó lány egyedül mindenkit. Ja, értem, igen, és akkor így. Egy szóval. Hol tartottunk? A röhögésre. Kis Norbert megpróbálta megrúgni a férfit, aki elhajolt, de a tornacipős láb kirepítette a szájából a cigarettát. Vajcsák, turisz, körbőrugás! Ezt képzeld el, hát ez irreál. Nevetség. Már több akarsz azt levette, amit ugye ráhúzott az ízérésé, hopp, körbőrugás. Igen, mert a tornacipőben boxol és skinheadkedik. Igen, ez egyébként marha érdekes szöveg, mert amikor az ember elhajol, ugye, egy ilyen rugás elől, hát én nem tudom, hogy hány ember tartja a szájába a cigarettát, anélkül, hogy kiesne. Mert én például nem. Hát vigyázzatok. Figyelj, most tételezzük föl, legyünk rossz indulatok, hogy jó, a csávó jó bebaszott, hülye buta skinhead volt mondjuk, és tényleg ott elkezdett kötözködni a cigányokkal. Na, de figyeljük, hogy hogyan alakult tovább. Mert ilyen van, azért ezt ne tagadjuk le. Csak nem elég. Csak ez egy kicsit furcsa ez az egész történet. De tegyük fel, hogy igaz. T. Zoltán ekkor megfogta kis Norbertet, és megpróbálta átvinni az utca túloldalára, hogy elképzeltem, hogy cipeli, ő meg így boxállal. És ugrál. Igen. Mondja, hogy és mondja, hogy én skinhead vagyok, skinhead vagyok. Ez így abszurd. Megfogta kis Norbertet, és megpróbálta átvinni az utca másik oldalára, de a fiú szitkozódva kiszabadította magát, visszaszaladt, és Sztojka János előtt kezdett ugrálni boxállásba. Eleve majdnem lerúgta, és most megint ugrál. Így change target. Közben Kavalas Mária a parkból két másfél méteres csemete takarót hozott, és hátulról oda nyújtotta a férfiaknak. Hátul a cigány lúgni, ez mindjárt érdekel, hogy hozok karót, várják. De tudják, tudják. Ez nem ott volt, ezért el kellett menni. Tehát ennyi idő alatt ő elment a parkba. És tudta, mit kell hozni. Mit kell hozni. Igen, nem tudjuk senkinek, hogy kirángatja a karókat, és jön. Kamaras Mihály T. Zoltán felé ütött, aki karjával kivette az ütést. Ez a P. Zoltán egyébként nem csinált semmit. Biztos, hogy így támadott, hogy el akarta rángatni onnan a támadót. Hát a legjobb támadás a védekezés. A karjával hatalmasat sújtott a csemetefa karóra. Igen, igen. Sztolka pedig Kis Norbert felé suhintott, aki hátraugrott, majd azonnal a férfi feje irányába rugott, de Sztolka elkaszálta a támasztó lábát, majd ugyanazzal a lendülettel visszakézből mellkason vágta a hanyatt eső fiút. Azért morták mondani. De komolyan mondom, ilyeneket Chuck Norris nem csinál. Igen. Kis Norbert a földön maradt. Több a veszekedés ez ideig messziről figyelő járókelő odasérdek hozzá, a barátai is segíteni próbáltak, közben a romák eltűntek. A fiú néhány percen belül a helyszínen meghalt. A másnapi megyei napilap a címlapon közölte a hírt, agyonverték Kecskemét belvárosában. A cikk szerint több cigány karókkal ütlegelt egy férfit. Egyébként nem érdekel, ez hozták a karót, oda is nyújtotta nekik a Kamaras Mária, de amúgy ők ezzel nem csináltak semmit. De nem, tehát így fogta, hogy ne a földön legyen, meg ne vízszintesbe, és akkor így fogta, és várta, de hogy egy gyerek szétveri a fejét. Verekszel egy gonosz skinheaddel, mint cigány, a kezedben van egy jó nagy karú, de te nem azzal ütsz, hanem ököllel, meg lábbal rugod el a lábát. Nem, az ököl is sok véletlen volt biztosan, tehát ahogy... Vissza akarta húzni. De várjál, azt mondja, hogy... Tettüket beismerték, az önvédelemként tüntették föl, az 1/B-ben nagyon számú büntető ügyben két orvos szakértő közreműködött, de nem támasztották alá azokat a tanúvallomásokat, miszerint többen verték karókkal a földön fekvő fiút. A szakértő a sérülésekből és a karon levő textilmaradványokból arra következhetett, hogy annak nem a vége, hanem a középső része érte esés közben Kis Norbert mellkasát, akinek a szíve az ütéssel egy időben dobbant. Halálát úgynevezett pukkanásos sérülés következtében kialakult szívburki vérömleny okozta. Tehát úgy olyat rábasztak a karóval, hogy a ruha a szafatja ott maradt, de ez a karó közepén. Tehát így van egy rúd, és az a próbálja valaki úgy meldavágni, hogy kiszakad a ruhája, és még rajta is marad. Nem olyan bonyolult feladat egyébként, és a karó közepe is ez éppen egy tisztességesen tud ütni, nem csak a vége, hát ez micsoda marhaság. Igen, de akkor mi van azzal, hogy azzal nem ütötték meg? És mi van azzal, hogy szívpukkanás? Na mi ez a sérülés? Na most még egyszer várjál. Így most, hogy... Már én vettem, így most, hogy az egészet elmondod, elég egyértelmű, valószínűleg tényleg valamiféle repedéses sérülés, tehát ez úgynevezett, ez a hemoperikardium, tehát a szív burkot elöntő vér az egyszerűen szívtamponádot okoz, tehát tulajdonképpen a szívburok, amiben a szív mozogni tud, az kifeszül, és azt a mozgást lehetetlenné teszi, mert ugye a folyadék, mint tudjuk, összenyomhatatlan. Hát léteznek ilyen sérülések egyébként, de ezek meglehetősen nagyot kell ehhez oda. Magyarul ez egy szándékos, nagyon erős ütésnek kell. Pontosan. Magyarul ők meggyilkolták ezt a szerencsétet. Ezt én semmiféleképpen nem mondanám azt orvosként, hogy ezt nem szándékos emberülésként csinálták, sőt, mi több, egy nagyon durva és goromba ütésnek kellett lennie. Ugyanis a szívmegállást relatíve könnyű előidézni, kamrafibrilláció mechanizmusával, akár mechanikusan, tehát ütéssel. Még boxmeccsen is történt ilyen, hogy egy elég erős ilyen szívtájütéstől meghalt az ellenfél kamrafibrilláció következtében. Na most ez viszont több annál, tehát a szívnek az effektív kirepedése, ez még közlekedési balesetben is nagyon durva sérülésként szokott jelentkezni. A visszatérve egy kicsit előveszem a kis csekély harcművész tudásomat, ami megvigálható, de azért annyit azért észreveszünk, hogy történet szerint a Norbert rúgott a levegőbe egy köríves rúgással, ugyanakkor, nem pörgőrúgás, ugyanakkor a cigány elkaszálta a támasztó lábát, ez már eleve egy elég nagy lendület, de meg lehet csinálni, és ha valakivel ezt megcsinálják, az hátrafelé fog esni. Hát nyilván. És ugyanakkor ütött egy... Nem? Hátra, kirúgod a lábát, hanyat esik. Ugyanakkor ráütött a mellére a hátrafelé eső embernek olyan erővel, hogy a szívburok így összenyomódott. Nagy valószínűséggel nem csak ott, és nem csak egyet, és nem. De elképzelhetőnek tartod, hogy valaki így tudjon akkor átütni, hogy tényleg egy ilyen szívsérülés fölépjen? Hát így baromi nehéz lenne, hát a szinte kizárt. Viszont az, hogy utána, amikor ő hanyat fekszik, akkor odaszolni, és így a kontosan. Egy irodatlan nagyot a mellkasára. Pontosan. Az már sokkal inkább. Na, hát az már sokkal inkább. Hát amikor kirúgod a lábát, valóban hanyat esik tőled, elszeli, ráadásul neked, hogy az egyensúlyodat megtartsd, meg kell állni, visszafele mozdulni, mert ott, ugye, hogy te előre mozdulsz, lábat kirúgni, te súlypontod is, akkor képtelenség egyszerűen olyan sebességkülönbséget elérni egy ütéssel, hogy az ezt a sérülést okozza, mert mondom, ez nagyon durva sérülés, különösen fiatalba. Mert fiataloknak minden rugalmasabb, tehát az ilyen szakadásos, repedéses sérülés, ez egy serdülőkorú vagy fiatal felnőttön azért elég nehéz. Ezt szabályosan nagyon verték. Az élet és irodalom egyébként, ez a ornehéz ember, aki ezt a cikket írt, a neve az nem érdemes az utókor figyelmére, azt írja, hogy hát ez az eset, ez csak egy legenda, az színhet körökben, nézzük, mi az igazság, és arra hozza össze ezt a cikket, amit itt felolvasok. Benne van egyébként a végkimentel is, hogy ki mit kapott ezért. 1994. március 9-én a Bács-Kiskun megyei bíróság dr. Bodóczky László vezette büntető tanácsa az elsőrendű vádlott Sztojka Jánost halált okozó testkísértés büntetében találta bűnösnek, és mint többszörös visszaesőt 7 év fegyházra ítélte. Élettársát Kamalas Máriát bűnsegédként 2 év 6 hónap, testvérét Kamalas Mihályt pedig 10 hónap börtönre ítélték. A legfelsőbb bíróság 1995. január 26-án meghozott jogerős döntésében mindhárom vádlott ítéletét megváltoztatta. Sztojka János büntetését 3,5 év fegyházra, Kamalas Máriáét 1 év börtönre, Kamalas Mihályét pedig 7 hónap börtönre enyhítette. A bírói tanács kimondta, az elsőfokú bíróság nem tulajdonított kellő súlyt annak, hogy a sértett tetlegességében megnyilvánuló provokatív magatartása alappal váltott ki komoly felindulást a vádlottakban, akik kezdetben elkívánták kerülni az összetűzést. Tetszik érteni? Megsértett? Igen, a karót az provokált. Na most, amikor nekem késsel hadonászott egy büdös, mocskos, alsóbrendű szar gázkamra töltelék cigány, ez volt 2005. januárjában, és én gázpisztolyjal tettem őt ártatlanná, nem? Nem. Ha ez így menne, vennék egy csomó ilyen pisztolyt és osztogatnám, de sajnos csak ártalmatlanná. 2 éve tárgyalgatja a bíróság, hogy most akkor én jogosan lőttem, egy egyébként teljesen hétköznapi és normális sebesülést nem okozó önvédelmi eszközzel, vagy sem. Ma egyébként most úgy néz ki, hogy fölmentenek, december 7-én lesz az utolsó tárgyalás. Na csak várd ki a végét. Hát majd meglátjuk. Ezeket meg itt igazából ez, hogy provokatív magatartása felindulást váltott ki. Hát bennem is felindulást váltott ki az, hogy előkapta a pillangót és ott hadonászott. Igen, és a provokatív magatartástól jöttek a karók is úgy hirtelen nyílt. Persze, azért el kellett menni, hogy a provokatív magatartás megfelelően ugye meg tudjuk torolni. A másik azt mondja, hogy írja azt, hogy kezdetben elkívánták kerülni az összetűzést. Akarták a túrót, abban a pillanatban rohantak a karókért, hogy ki ütött meg ez a mocsok Sztojka? Hát ki? Hát azt, aki el akarta rángatni a támadót. Az ott az első, akit megütött. Hát ha ugyan így történt az egész, én azért eléggé elképzelhetőnek tartom a mai magyar valóságban, hogy itt az áldozat és csapata oldalán is esetleg ferdültek a vallomások egész egyszerűen azért, mert ha nem így, tehát ezt a verziót támogatva nyilatkoztak volna, akkor esetleg őket is bevonják ilyen-olyan módon vádlottként. Volt ilyen most is a Mortimer ügyben, ártatlan Józsika az elejtette a kést, amikor keresztül szúrták. Ez ott hevert a busz padlóján, és a Robin az el is mondta a bírónak, hogy igen, én láttam a kést, ott van a földön. Ezt a többiek nem látták, ezt ő látta, mert elég nagy kavarodás volt, hát el tudjuk képzelni, hogy 7 ember hirtelen elkezd össze-vissza szaladozni egy buszon. Mindegy, ő látta a földön heverő kést. Elmondta a bíróságon, és a bíró Kerek Perec közölte vele, hogyha föntartja ezt a vallomást, akkor hamis tanúzás miatt megbünteti. És ezért mondta azt később, hogy jó, hát akkor lehet, hogy egy chipset zacskónak a fémes csillogását láttam, valamit mondott, de lényegében mondták neki, hogy oké, vallhatod ezt, de akkor 2 év börtön. Akár így van, akár nem. El lehet képzelni. Én nem akarom fölmenteni egyébként ezt a srácot sem, mert én azért valahol elképzelhetőnek tartom, hogy belekötött a cigányomba. Van ilyen. Nem hiszem el azt viszont, hogy ezért a cigányoknak joguk van ölni. Tehát ha valaki oda jön hozzám az utcán, hogy gyere ide köcsök, megöllek, mert mit tudom én SZDSZ szavazó vagyok, és utállak téged, mert te vagy a Tonke. Sorba vágom. Ha is sorba vág, akkor bunyózzunk egy jó. De nem az, hogy összehívom a családot, és akkor verik agyon karókkal, meg a földön fekszik, már szívét ütöm ki a helyéről. Az a helyzet. Pedig megtenném nagyon szívesen. Csak az én ember vagyok, és nem cigány. Na igen, csak ott a probléma, tudod, Tomkát, hogy egész egyszerűen a büntetőjognak van egy nagyon sajátos természete. Nevezetesen, és ez sajnos a primitív szemét gazemberek javára szól, ugyanis a jognak a mércéje, a polgári jogban az úgynevezett általában elvárható, a jó család, a gondos családapa gondossága, stb. Tehát ott egy elvont mérce van, egy átlag ember mit tenne az adott helyzetben. A büntetőjog mércéje nem ez. A büntetőjog mércéje a tőle elvárható. Tehát ott mindig a vádlott személyiségét, mi egyebet kell figyelembe venni, és pontosan arról van szó, hogy minél primitívebb, büdös, sutyó paraszt valaki, annál inkább enyhítő körülményként, megértő, megérthető indulatként, és mi egyébként veszi ezt figyelembe a bíróság, ugyanis itt egyénhez kell mérni a szituáció értéke is. Vissza, pontosan, pontosan így van. Tehát gyakorlatilag, amíg a te esetedben, ugye azt mondják, hogy ez az ember most jó újfasiszta, vagy náci, meg tudom is én mi tudod. Hát, tudjuk, hogy mi vagy. Na, szóval, de ehhez képest azért köztudomású rólad, hogy nem vagy egy sem ostoba, sem műveletlen, egy értelmes ember, megfelelő műveltséggel felfegyverkezett. Következésképpen te köteles vagy sokkal, de sokkal halálpontosabban felmérni, amikor megtámad az a C-kategóriás csirkefogó, hogy mi az éppen még arányos védekezés. A jogos védelem mértékbeli túlépése C-kategóriás 7, illetve 2 osztályt végzetnél, nem köteles annyira pontosan fölmérni, következésképpen az előtte ugráló, kicsit becsicsentett, rövid nadrágos gyerekembert, azt karóval 3 év fejében nagyon lehet itt. Az az egyébként, hogy ő kevesebbet kapott, mint Mortimer. Hát igen. Nem sokkal. Igen, egy halálé. De szerintem ez így mind teljesen irreleváns, hogy most egyéni mérlegelés, meg családi helyzet, meg egyéni felfogás ilyenek, ugyanis a bírónak szabad mérlegelési joga van Magyarországon. Hát tehát bizony. Hát az ilyen bírónak folyó a fejébe. Szerintem van már a lukhán gomolhat, és szerkesztőjének buta zsidó fejébe is. Ja. De ettől függetlenül a szabad mérlegelés az alap. Tehát neki X bizonyítékok állnak a rendelkezésére. Rosszul tudod, a szabad mérlegelés az adott esetnél igen, és az adott eset bizonyítéke minden az által kitérkezés esetnek. Hát ezeket cigányoztunk szerintem mára. Mint egy, én azért fölmenteném annyira a srácot, hogy nem tartom, láttunk már ilyet, nem tartom reálisnak, hogy oda menjen egy akkora cigányhoz, aki képes ilyen sérülést okozni neki. Ez egy 16 éves gyerek. Nem egy cigány. Na most ez egy nagy darab ember lehetett, ha ilyen sérülést okoz, úgyhogy nem reális. És ott van vele a kedves családja. De mondjuk ők is voltak 4-en, de ilyen 10 éves rá. Hát meg csajok mellett nem mész oda. Igen, meg mondjuk azért én még nem látom olyan 10 éves skinhead gyereket, legyen akármilyen véres szájú cigány anyázó, hogy akár részegen belekössön, nem vele egykorú cigány. Ha lennének, nem lenne akkor a baj. A Fehér Ház egy új kezdeményezés kidolgozásán fáradozik, melynek célja, hogy megakadályozzon egy lehetséges bénító támadást az Egyesült Államok ellen, amely számítógépeken keresztül a tengeren túlról egészen pontosan Kínából érkezne. Tulajdonképpen csak azt vennénk észre, hogy elalszanak a fények, a telefonban nincs vonal, és nem férünk hozzá a pénzünkhöz, mondta az ABC News tudósítójának Sami Sajjari, a szájbervédelmi ügynökség alapítója és elnöke. Az internetes biztonsági szolgáltató cégek, mint például a bostoni Akamai, jelenleg is napi több 1000 támadás kísérletet regisztrál amerikai kormányzati és a magánszektorokhoz tartozó hálózatok ellen. A Fehérház 6 milliárd dollárt kér a kongresszustól a következő költségvetésben a cyberbiztonság fokozására. Ami magyar pénzben 1 billió 80 milliárd forint. Azt tartom viccesnek, hogy amikor kijött 2003. februárjában a Command & Conquer sorozatnak a Generals része, abban a kínaiak oldalán volt egy egység, a hacker. És ez így játékban, igen. Na most az volt a nagyon érdekes, hogy... Menni a 95-ös első Command & Conquer-nek is, hogyha a NOD-dal végigjátszottad, a végre igen. A hackerek döntötték el a háborút. Igen. Azok elkülszek be a GDI rendszerébe, és szerezték meg az IMAD, mindegy. Így igaz, viszont a Generalsnál voltak ilyen fajta kis felvetések, ilyen félhivatalos megmegérnézők, hogy hát ez hát azért került bele, mert általános közrehely tárgy, hogy Kína perzegetett ilyeneket, hogy majd akkor ők hackerek, meg ez így kiképzés, meg ilyenek majd lesznek, és akkor majd fél az egész világ, hogy úristen, és körbe rögték őket, igen, tessék, és akkor kapnak hackereket. Nem új dolog, ez egyébként szeptember 11 előtt pár évvel megjelent egy könyv, most nem tudom, hogy Dale Brown vagy Tom Clancy, de pontosan erről szól, hogy civil teherszállító repülőgépeket használnak az Egyesült Államok megtámadására. Igaz, hogy ott csak arról volt szó, hogy ilyen a csomagokat kidobálják, ami jó nagyot robban. És nem tudják megmondani a radaron, hogy most melyik repülőgép valódi, ami repül a város fölött, és melyik fog dobni. De vannak ilyenek valóban. És érdekes, hogy mennyi pénzt el tudunk baszni olyan dolgokra, amiket ugye mi alakítottunk, ugye a számítógépes világ és az a hálózat, és amely az anyagi világban nem is létezik. Tehát az internet így effektív, nem egy megfogható dolog, ami létezik, persze ez meg lehet magyarázni, hogy micsoda, de ami azon van, az úgy úgy nem egy olyan anyagi dolog, amire régen azt mondtad volna, hogy pénzt áldozol, illetve sokkal több pénz, mint a megfogható dolgokra. Mennyire felfoghatatlan lenne mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy ilyen dolgokra ennyi pénznek el kell menni, és valaki egy internetes játékban mondjuk, hogy ő aranyat szerezzen, valódi pénzt ad. Hogy eltolódtunk, és mennyire 6 milliárd dollár, hát ez felfoghatatlan összeg, és ennyire van szükség ahhoz, hogy számítógépekkel visszaverjünk egy ilyen támadást. Ez igazából... Nagy valószínűség esélyesen. Sokkal többet érnének, hogy ennek a pénznek a töredékét fordították volna, hát egy arra, hogy megállítsák az ilyen csodálatos megoldásokat kidolgozó cégeket, mint a Microsoft, akiknek köszönhetően minden számítógép 3 másodperc alatt feltörhető szinte. Jó, az ilyen nagy, komoly rendszerekre nem azt szokták használni azért, bár szorgalmazták, hogy a Bill Clinton elnöksége alatt a Microsoft nagyon nyomult, és akkoriban voltak ilyen próbálkozások, hogy valóban kritikus adatokat védő számítógépeken fusson Windows 98, lefagyott a picsába, de akkor olyat is megpróbáltak, hogy műholdra VHS videót kell szerelni. Aztán mondták a katonák, hogy nem kéne. Az nem arra való. Tehát kellett volna arra fordítani, hogy ad egy mamut cég ne törölje el szinte gyökerestül azt a számítástechnikai kultúrát, felhasználói kultúrát, ami a világban kialakult addig, 90-es évek elejéig, közepéig. Másrészt pedig, hogy akkor dolgozzanak ki olyan megoldásokat, amelyek képesek ezt a támadást, ez ilyen jellegű támadásokat megállítani, eleve az internetet föl kellett volna erre készíteni. Az internet maga ugyanis katonai rendszer volt, aként indult, ARPANET volt a neve, 60-as évek végén kezdték fejleszteni. A lényege annyival lett volna az egésznek, hogy a központosított számítógép hálózatokhoz képest atomháború esetére úgy készültek föl, hogy nem egy szerven van, hanem több, ezek össze vannak kötve, és hogyha kilövik valamelyik részét a hálózatnak, a többi az átveszi a funkcióját. Ugyanúgy, ahogy az agyban az agysejtek úgy átkapcsolnak, átveszik a halottaknak a funkcióját, hogyha jó berúgsz. Tehát ennek elvileg működnie kéne magának az egész alapelvnek így, hogy... Tehát alapvetően gondolni kellett volna erre, hogy ez a rendszer törhető. De amikor kiadták a civilek kezébe, ez olyan lett, amilyen, és az a gáz, hogy egy ilyen-amilyen rendszerre ráültetnek nagyon kritikus alrendszereket. Na itt pontosan ez. És ez a probléma, hogy nincs egy külön rendszerük, mert hülyék. De az Egyesült Államokban nem ez az egyetlen baromság. Az Egyesült Államok a mai napig a 20-as években kiépített elektromos hálózatból él. Az ökörnagy erőművekből, az ökörnagy vízi erőművekből, és nem csoda, hogy akkora áramszünetek vannak náluk, hogy lerohad az egész keleti meg nyugati part, nincs áram 3 napig, és ott sírnak, hogy úristen megállt a klíma. Hát azért rohadt le, kérlek szépen, mert 22-ben rakták le a kábelt, és szétrohadt. Nem bírja ezt a terhelést. Nincs felkészítve olyan hibákra, amik előfordulnak manapság, és akkor még terroristák nem is jöttek. Hát a klímaberendezés ugye akkoriban még nem volt egy se. Hát igen, az is egy dolog. Nem, ez egy filozófiai kérdés, hogy egyáltalán, amit ember kitalál, azt a másik ember képtelen lenne kitalálni, pláne ha még nagy kapacitású számítógép is segít neki, úgyhogy én szerintem egyetlen védelem van, bár én pont az vagyok, aki számítógépekhez nem ért igazán, hogyha az ilyen fajta közmű üzemeltető számítógépek nincsenek fölkapcsolva semmiféle hálózatra. Saját rendszerre, nem olyan nagy dolog. Minden, ami hardware meg ilyesmi van az adott, egyetlen dolgot kell csinálni, olyan adatátviteli protokollokat kitalálni, ami nem a TCP/IP, amin az internet üzemel, hanem valami más. Kurva jól meg lehet ám védeni. Sőt, olyan jó dolgokat lehet csinálni, hogy Magyarországon voltak erre példák. Az oroszok évekig nem értették, hogy miért van az, hogy beszélnek a katonák rádión, a műholdas rádión, mondjuk Szibériában ugat éppen Moszkva, és ahogy így beszélget a szása, közben hallanak alatt egy ilyen furcsa kicsergést. Ilyen sok telefonhívás egyszerre menne keresztül. És nyomozták, hogy ilyen tök ez, nem tudták. Kérem szépen, a magyarok voltak azok, ugyanis a magyarok digitális adatátvitelre használták kalózmódra az oroszoknak a műholdját. Mert hozzáfértek, és azon modemeztek a magyar mérnökök a BMR-ről a munkahelyre, meg mit tudom én, össze-vissza. És évekig az oroszok nem tudták, hogy ez mi a tök, és így volt hálózat valamelyik egyetemen. Igen, ezt megcsinálták. Hát gondoljuk, hogy a kínaiak azok hülyék, és az amerikaiak azok okosabbak, mint az oroszok? Nem. Majd egyébként annyit erről, hogy ők legalább észrevették, hogy öcsémit kéne költeni. Ha már ugye hülyét csináltunk mindenkiből, mert a hülyére neveltük őket, nem ért hozzá, hát akkor most cseszünk el 6 milliárd dollárt el. Nem tudom, hogy Magyarországon erre nem költenek. Tudod, milyen szintű adatvédelem van Magyarországon? Semmilyen. Életségítételek, nem kell messzire menni. Valóban, de a kínai hackerek, ha idejönnek, nem az életségítételekre lesznek kíváncsiak, mi egy NATO ország vagyunk. És bár nem a legfontosabb NATO ország, de azért bizonyos dolgok nálunk is megvannak. bár valóban az igazi NATO titkokat csak bizonyos minősítésű titkosított rendszerekben lehet tárolni. Tehát nem biztos, hogy pont mondjuk, mit tudom, hogy mondok egy vad példát, a NATO-nak a közös kódkönyvét fogják megszerezni a kínaiak, vagy az oroszok, vagy akárki, de például a okáért a Tetra rendszer, rádiórendszer, amit manapság használ a rendőrség, a mentők, a tűzoltók. A mentők még nem. Ők még nem, a katasztrófa védelme. Próbáltuk, olyan is volt. Tehát az a frissen beszerzett, egységesített vészrádiórendszer, ez olyannyira nem biztonságos, hogy az oroszok már évekkel ezelőtt feltörték, és már annyira nem érdekelt őket, hogy már közzé is tették, hogy hogyan lehet. Tehát felmész az internetre, és rákeresel arra, átvesz a megfelelő helyeken, hogy kezdik csokorom, hogy lehet a Tetra rendszer törni, és lehallgatni a rendőrség forgalmazását. Így meg így. Oroszok megírták. Ott van az eszköz, hogyan építsed meg, hogyan programoz. Nem egy nagy ügy. Ugyanakkor például, hogyha elmész a Honvédelmi Minisztérium parkolójába, leállsz ott egy kis mikrobusszal, és elkezded mondjuk így egy lézer lehallgatóval pásztázni az ablakokat. Te azt hiszed, föltűnik az valakinek? Senkinek. Ugye a lézer lehallgató arra szól, egy ilyen lézer sugarat állít az ablakra. Mit mesélnek itt a honvédelmi miniszter? Van három gyalogos katonák, aztán kész. Nem csak az van, ki lehet hallgatni egy beszélgetést például. Ide jön valami NATO szakértő, leültetik, bizalmas dolgokról beszélgessenek, ami mondjuk nem tartozik az oroszokra. De az oroszok oda mennek, egy aktatáska méretű szerkezettel odavilágítanak egy lézert, és az ablak üvegnek a rezgéséből. Ezt nem hiszem, hogy te most komolyan azt gondolod, hogy ide jön bármi szakértő, és ezekkel beszél meg bármit. Igen, ez a kémkedés lényege, elmondom neked, Észak-Koreának például egy komplett kémhajója állomásozott a Dunán a parlament előtt évekig, koreai étteremnek volt átszázva, senki nem kérdezte meg, hogy hogy van ez, hogy itt áll egy hajó, ami hivatalosan nem lépett be az országba soha. Ordinári nagy antenna erdő van a tetején, mindegyik valamiért a parlament felé fordítva. Az összes forgalmazást a wifi-től a mikrohullámon keresztül a közösséges CB rádióig mindent rögzített ez a hajó. Mikor lebuktak, mi történt? Fogta, felszette a horgonyt, elhúzott Szlovákiába. Bocs. Ez hol volt? Magyarországban volt? Magyarországon. Aha. Ez itt volt, nálunk Budapesten. Aha. Tehát itt ilyenek vannak. És azt ne higgyük már, hogy itt mi nem vagyunk benne a világ vérkeringésében, de ugyanúgy benne vagyunk, ez nem egy félre első pont. Ez rendben van, de mondjuk az a NATO-t minősíti akkor, hogyha eljön ide, aztán bármit ezekkel megtárgya, mert hát nem véletlen ugatnak, hogy Magyarország nem teljesíti a kötelezettséget, mert tényleg nem. Így is vannak azért titkaink, így is lehet azért dolgokat, és nem csak a kínaiakat közvetlenül érdeklő információ lehet fontos, az információt ugyanis cserélgetik. Pont a múltkori adásban volt szó a malévgépes témában, hogy a magyar titkosszolgálatnak nagyon jó kapcsolatai vannak a Közel-Keleten, az araboknál. Mi a töknek kell nekünk az, hogy Ali most éppen milyen rakéta kilövőt épít a sivatagba? Azért kell kérem szépen, ezt az információt el lehet cserélni mással, olyanra, ami nekünk hasznos. Hát ide jön a kínai, kilesi, hogy mit tudom én, mi most a szlovák határnál ilyen meg ilyen akármit, nem csinálunk semmit, de mondok például, ilyen meg ilyen csapatösszevonást csinálunk, és abban ilyen erők lesznek. Ezt eladja a szlovákok meg hálából adnak neki olyat, amit meg ők szaszeroltak ki mondjuk Vietnámba. Ez így működik. De semmi nem költünk erre, semmilyen védelme nincs a magyar titkoknak szinte. Gyorshajtáson kapták a szentendrei rendőrök Garamhegyi Ábelt, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkárát hétfőn. A Pest megye rendőrfőkapitányság feljelentést tett a politikus ellen, írja a Magyar Nemzet. Alapértesülései szerint nem sokkal később megcsörrent a PMRFK telefonja, és egy rendőretredesként bemutatkozó ember azt mondta az ügyeletes tisztnek, hogy jó lenne, ha leszállnának az ügyről, felejtsék el a történteket. Vényi Mónika, a PMFK szóvivője megerősítette a Magyar Nemzet értesüléseit. Csodás eset. Pont a múltkor volt szó erről a Garamhegyi Áberről, szintén a maléves történetben, a 75-ben előtt malévgép történetében. Most ő felügyeli ennek a malévgépnek a emlék alapját. Akkor azt mondtam róla, hogy hát ez egy olyan ember, akiben nem lehet belekötni, egy fedhetetlen, makulátlan, szinte már túl tökéletes. Tessék. Murphy, igen. Ez így megy, oda telefonáltak, rászóltak a Pest megyei rendőrfőkapitányság, hogy nem kéne. Hol élnek ezek? Gondolják, hogy egy megyei rendőrfőkapitányság az ilyen, hogy letelefonnak, hogy x-ezredes vagyok, hagyják abban. Parancs értettem, vagy. Mi a kurva anyját képzelnek? Aztán most van belőle vizsgálat. Én szerintem egyébként a valóságot képzelik úgy reálisan, csak most éppen pofára estek valami véletlen okszal fogva. Tehát legalább menne oda az ezredesi egyenruhába, hogy megbeszélni valakivel, tehát nem így kell mutizni. Hát én is fölhívhatom a kapitányságot, hogy jó napot kívánok, azt a tonkeret hagyják már békén az a terrorcselekményes ügyeit. Miért nem próbáltad meg? Lehet kéne. Ez ilyen egyszerű. Megvizsgálják, megmondom, igen, én voltam, és Gondoltam, látom olyan hülyén. Látom, de ő próbált meg. Jó, de meg fogom próbálni, igazad van. Következő adásunkban majd közüljük a hangfelvételt. Következő adásunkban majd téged ki fog helyettesíteni. Vicces. Elutasította az Alkotmánybíróság a Magyarok Világszövetségének népszavazási kezdeményezését, amely törvénybe kívánta iktatni, hogy a drámaian apadó lélekszámú országban művi meddővé tételt csak is pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni. Az UVB határozatával megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, mert álláspontja szerint az eredményes népszavazás az országgyűlést burkoltan az alkotmány módosítására kötelezné. Gratulálunk. Ezen mit kommentáljuk? Burkoltan szerintünk nem. És akkor nem nincs népszavazás, mert szerintünk burkolt, szóval ez egy olyan elkenés, egy olyan mismásolás, hogy ez hihetetlen. És akkor most, jaj, most az Orbán Viki az most akar a népszavazás, jaj, most a Ferkó is akar a népszavazást, és most itt lehetne valamiről beszélni, ami egy fontos, és passz meg, ezt föl ne tegyük, még a végén itt dönt a nép. Igen, hát ugye miről lenne egy szó, az, hogy a 17-18 éves, meg az idősebb hülye picsák, az nem elsenek be így vigyorogva, hogy pakolják ki a méhemet, mert én úgy akarom gyereket. És akkor majd megnézhetjük magunkat 20 év múlva, hogy bazd meg, még annyi gyerek se születik, mint eddig. Mert nem csináltunk ebből. Nem a méhét pakolják ki, csak elkötik a Pete vezetőjét az eredmény. De az baj, hogyha az ilyeneknek nem születik gyerekük? Én még mindig azt mondom, hogy ez ott van az egy természetes kiválasztódás, ami úgy működik, hogy zazásítva... Ki halnak és ki vannak választva? Aki hülye, halljon meg. Hát de egy cigányokat nem kötik el. Igen, de... Hát kettő... Fontos, igen fontos, mert inkább legyen sok bunkó, de magyarok legyenek. Mert ja, hát akkor... Azért a krumplit is valakinek meg kell kapálni. Hát kell. Tehát akkor te úgy gondolod, hogy tök jó, mert a magyarok akkor azok jók lesznek arra, hogy mondjuk kapálják a krumplit. Csak legyenek többen, mint a cigányok. Ez nem nagyon van szívül. Ez se biztos. Rettenetesen kevesen vagyunk. Nemzeti érdek az, hogy elérjük azt akár törvényi megoldásokkal, hogyha kell, hogy minél több magyar szülessen azért, mert enélkül nem marad meg az ország, itt ez a sok rohadt cigány, meg az egyéb multikulti tag, igen, szar, köszönöm. Ezt demokráciai... Igen. De, és ez tök jó lesz nekünk, mert hogyha el lesz érve az, hogy ez csak alapos okkal lehessen csinálni, ezt a meddővétételt, akkor tök jó, mert az összes gusztustalan multikulti, ami nem cigány, hanem magyar, ez így megmarad nekünk. De nem az, attól ugyanannyi értelmes magyar marad, de ha marad mondjuk egy százas egységben 10 értelmes magyar, akkor az onnantól nem Magyarország, hanem tényleg lesz itt egy Budapest, meg amit akarsz. Viszont, hogyha lesz egy olyan bázis, akikre építeni lehet, és magyarok. Nyilván ezek között, de vannak... Most nekem ezzel van a problémám, kimondtatta itt a kurszót, hogy lesz egy bázis, amire építeni lehet. Igen, csak ez úgy működik, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy x mennyiségű gyereket megtermelünk és bedobjuk ebbe a multikulti szennyáradatba. Ez csak a kezdete az egésznek, hogy a gyerek megszületik, onnantól nevelni kell. Nevelni kell, és erre a nevelése is azért a magyar fiatal. És akkor ti úgy gondoljátok, elég hogy... sokan tudjuk, hogy mit kéne tenni. Megvannak erre a javaslatok. Valóban az csak, hogy magában megszületik a gyerek, azzal nem leszünk előrébe, ugyanúgy cigány nevelnek belőle, meg Mónika Show fogyasztók. A dolgot kezdődik, hogy lebombázzuk a Szabadság egyik tévéadót, és utána szülünk gyereket. És akkor már lehet normális gyereket nevelni belőle. Az egész országot át kell alakítani, ennek egy eleme az, hogy ilyesmit nem engedünk. Meg az abortusz nem liberalizáljuk. Mert csak. Na most a következő helyzet. Ez nagyon messzire visz, erről borzasztó sokat tudnék beszélni, hát ugye pont az én két is mondhatni végzettségemet ez lefedi. Először is, ha valaki 18 évesen meddővé teheti magát, hát azért elnézést, nem is okvetlen hülye. Egyszerűen, mit tudom én, fájt a gyomra a fogamzásgátlótól, a kotont nem szereti a kedves barátja, és ezt most ő úgy gondolja, hogy azért jelenfejlődés, mint ilyen létezik, és nem minden 18 éves ember kialakult végre. Aztán én még azt sem mondanám, hogy okvetlen bunkó lesz a gyerekem, ugye a papától is jönnek gének szerencsés esetben, mint tudjuk, azért nem olyanok vagyunk, mint az ezüst kárász, amelyik génogeneziszel szaporodik. Úgyhogy tanár is hat rá, majd apja is hat rá, nagyszülők, mi egyéb, nem mondanám azt, hogy ez... Ha ő így akarja, akkor ne is legyen, szóval ez biológiailag is nem túl értelmes. A másik viszont az a magyar közjogi rendszernek a hibája. Hogy kérem szépen, azt annak idén a Deák Ferenc kimondta, hogy jogsértés jogot nem alapít, és végül is ilyen jogon lőtt, ezen az alapon jött létre valahol a kiegyezés, mert a 48-as törvényeket még szentesítették, és utána megsértette ugye az osztrák császáriház. A magyar alkotmány, amire most hivatkoznak, az egész magyar alkotmány, annak az a polgári neve, hogy 1949-es évi 20. törvény. Kérem szépen, milyen parlament volt 1949-ben? Ki választotta és milyen körülmények között? És ki diktálta? És mikor módosították ezt az alkotmányt érdemben? 1989-ben akkor milyen parlament volt? És ne jöjjön nekem senki az ellenzéki kerekasztalra, mert valóban azt foglalták a alkotmánymódosításban, amit ott úgy, ahogy összehoztak, csak nézzük csak meg, hogy a kivonult és nem írta alá az SZDSZ, a Fidesz és az FKGP, és hogyha visszaextrapoláljuk a 90-es választási eredményből, másból nem tudjuk, nem volt meg a kétharmad, ha kerekasztalt tekintve se. Kérem szépen, Magyarország nem alkotmányos jogállam, nincs is alkotmánya, a preambulumában ott van, hogy ideglenes, 18 éve, nagykorú lesz az ideglenes alkotmány, már szavazhatna. De viszont ki lehet pakolni a petevezetét. Viszont ki lehet pakolni, és azt hagyján. De tudod, hogy mi történik utána, mikor a 18 éves meggondolja? Mert ettől hát, semmi. Mert hogy a franc nyavaját nem. Én úgy gondolom, hogyha... Lesz neki lombik bébie, mit tudom én hány millióért, de nem azért, mert rákényszerül, hanem mert fasz volt, és ezt majd ugyanúgy majd finanszírozgatja nyilván a TB, mint bárki másnál. Annál, aki egy szerencsétlen, egy gyulladás, vagy akármi miatt elzárodott a PETE vezetője, és majd meghal, hogy gyereke lehessen, de soha nem akarta, hogy ne lehessen, csak bal szerencsés. Kedves hallgatóink, most zenélni fogunk egy kicsit, ez alatt ki lehet keresni a Wikipédiából, hogy mi az a dinogenezis, a helyes megfejtés beküldőket föl fogjuk fokozni egy ezüstkárásszal, mert utálunk mindenféle hülye leveleket kapni. Thank you. Az október 23-ai rendezvények rendőri biztosításáról tájékoztatta Bence József, a nemrég megválasztott Szabó Máté ombudsmant kedden. A főkapitány biztosította az ombudsmant, hogy a rendőrség nem használ gumilövedéken az esetleges csapaterős megmozdulás során. Emellett szó esett a gyülekezési kis kátéről is, mely a lakosság számára is elérhető. A főkapitány biztosította az ombudsmant arról, hogy a rendőrségi törvény csak 2008. januárjától hatályos módosítása ellenére a rendőrség nem használ gumilövedéket esetleges csapaterős megmozdulás során. A főkapitány az ombudsmannak előzetesen ígéretet tett arra, hogy a rendőri oktatás részévé teszi a kisebbségek rendőri kezelésének módszereit, és a képzés kialakításába a kisebbségek képviselőit is bevonja. Kanalaséka? Egyébként én ezt elég súlyos fenyegetésnek veszem, itt nyilvánvaló, hogy élessel fognak. Igen, nem használ gumilövedéket, majd beleteszi a sinóval, hogy őt azt helyett. Élessel fognak. A törvény 2008. januárjától hatályos módosítása ellenére a rendőrség nem használ gumilövedéket. Most meg kurvára nincs megengedve neki. Nem, keményítettek rajta. Hát éppen arról van szó. Hogy azóta nem lehet. Nem, lehetett eddig is, de most tulajdonképpen a rendőrségi törvényen keményítettek, tehát egyszerűbb, és hát mondjuk így, hogy szabadabbul használhat a rendőrség gumilövedéket, meg mi egyebet 2008 igen, tudom, januárjától. Pontosan, be is vásároltak, a törvényt is keményítették, és tulajdonképpen most azt ígérgetik, hogy hát jó, nem alkalmazzuk kivételesen visszamenőleges hatállyal időnek előtt a törvényt, de mondom, mert nyilván azért, mert élessel fognak lőni elég egyértelmű. Milyen jó hát, vagy tankkal, ugye? Az, ami rá, az a majd mi. Igen, legalább legyenek egy-két tankot, tehát lehetne csinálni egy nagyon jó ilyen Capture the Flag jellegű játékot, hogy szaladgálnak a gumilövedékkel, és nekünk el kell jutni adott idő alatt a város pontjaira, 13 ponton fölállítunk harckocsikat, és oda ilyen csapatoknak oda kell jutni, határozott jelenléten beleülni a tankba, és az le van betonozva a persze, de legalább lepatarul a gumilövedék. Remek játék lenne. Ezt jól megbeszéltük. A frontpagemagazin.com arról cikkezik, hogy az 1950 utáni időszakban a világ konfliktusai mennyi halálos áldozattal jártak. Az ez alapján felálló listát torony magasan a kommunista országok vezetik. Kínában 1949 és 1976 között 40 millió volt a rezsim áldozata, míg a Szovjetunióban körülbelül 10 millió ember életét vették el. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a szintén kommunisták által uralt Etiópia áll, ahol 1962 és 1992 között 4 millióan haltak meg. Az arab-izraeli konfliktusa 49. helyen áll, 51 ezer halottal. Hallottam a zsidókban. Mielőtt belekezdünk a egésznek a kitárgyalásra, meg szeretnénk kérdezni, hogy a holokauszt tagadás az Magyarországon büntetve van már? Nem. Lesz. Nagyon jó, mert ezt így meg kellett kérdeznem, mert lehet, hogy ha az lenne, akkor abba kéne hagyni ennek a hírnek a tárgyalását, és ugorjunk az utolsóra. De akkor mehetünk is Magyarországon. Ez egész műsor nem létezne. A holokauszt tagadás minden, amit mi csinálunk. Igen, de most így konkrétan, de igen, szóval folytassuk. Konkrétan nem olvastad az 1950 után. Igen, gondolom, ezért mondtam, hogy a kikanyarodások és hasonlók. Azt mondom, hogy 1950 után nem volt holokauszt, akkor az holokauszt tagadás. Valóban. Na. De sem volt holokauszt. Senki nem érdekel az igazság, tehát ezért is letudhatnak. De azért érdekes, hogy a kommunista országok azok nyertek ebbe a csodálatos versenybe. Én azt hiszem, valami Che Guevara nevű emberkét emlegetünk itt a műsor kezdetén, aki pont ebben a bizonyos időszakban tevékenykedett. Igen, de az több országot is felhozhatott erre a listára, mint ezt szépen elmondtad. Hát ő segített mindenhol, igen. Igen, ő így. És ugye valahogy nem nyertek a kommunisták, csak rövöldöztek egy kicsit. Hát, az is bele számít, hogyha ők nem nyertek. A szimbák azok számítanak? Tehát a rumandai mészárlásnak durvábbat képzeljük el. Sziara Leone el tudja képzelni. Bár amit én összeolvasgattam, szóval az úgy, ahhoz képest még a Sierra Leone-i történetek, amiket Laci küldött, az még lájtos. Szimbák azok nem számítanak, azok nem emberek, hát te nem tudod, hogy... De nem az oroszlán királyról beszélek. Na de a szimba a szuahéli nyelven az oroszlán jelenti. Hát az... Hoppá. Ja, volt valami ilyesmi, hogy ők az oroszlának, igen, és akkor meg kell lenni mindenkit. Hát, de ott nem voltak olyan. Olyan okosak, tehát tényleg így eszükbe jut valami, hogy oroszlán, hogy tényleg, és így megesznek mindenkit, hogy látnak. A zsidónak nevezik el magukat, mindent megvesznek. Ja. Szóval arab-izraeli konfliktus a 49. helyen, ez nagyon szomorú, ez az 51 ezer halott, igen, ez egy kicsit kevésnek tűnik most. Keresem a kiszabadult nyilásokat. Hát az arabok győztek a több. 51 ezer halott. De úgy értem, az arabok között is több volt szerintem a halott. Hát ezt meg kell tőlük kérdezni, vagy a frontpage.com-tól. És a másik pedig, hogy azért van itt a szovjet adattal is szerintem probléma, mert ott többet öltek jóval, de nem okvetlen 1950 után. Hát a sztalinista rendszer az tulajdonképpen 53-ig fogyott utána is, de azért nem ebben de, a valóságban. Igen. Mindegy, vitatkozhatunk. A lényeg az, hogy mindenki megdöglött. Ilyen a kommunizmus. A sztalinista rendszer az már elnézést kérek az ukrán éhség hát az a katasztrófával. Azért mondom, hogy igen. A kommunizmus, most vegyük ki a második világháborút, mert ott csata. Csata következik. Rúgál, ha megveszed a papírokat az asztalon, mert egy tök érdekes hírünk jön. De a második világháború szóval azt mondom, de a szovjet áldozatok, hogyha háborúsokat nem számítjuk, azt szerintem jelentősen meghaladják a 10 milliót. 50 után viszont valószínűleg ezt nem érik el. Na, az olvasom blogat, mint a blogat, minek írva, mert abban van fasz, meg pina, és azt szereti. És náci is van. Igen, az is lesz. Tökre örül már. Ez egy jó hír. Na, mondjad. Eljutottunk az első tartalékhírhez, amely egyben az utolsó hírünk is lesz, és olyan aberrációkat ismerünk meg benne, hogy ilyen zsidók megnyalják mind a 20 ujjukat. Júj! Nekik 20 van. Nem. Mindenki kíváncsi, hogy mi lesz ez. És így hány ujjuk van a zsidóknak? Mondjad már! A félig hondurasi és félig kubai néger származású. Andrea van. Nem tudom azoknak. Előről, tehát. A félig hondurasi és félig kubai néger származású Andrea Serra. Sajnos letelt a műsoridőnk el. Elnézést. A svédországi Lund városában rendezett kiállítás, amely ellen a múlt pénteken 4 nemzeti szocialista tevőlegesen is tiltakozott. Különböző kiállítási tárgyakat törtek össze, felháborodásuk nem is csoda, látva a kiállítás degenerált korcsmiholtát. Szerintem az egyik jobboldali hírportáról lehet. Nem vagy eltévedve. Érzem, hogy ez egy korrekt cikk. A tárlat a Szex története címet viselte, ahol szemléltetésre kerültek többek között fényképek a szexuális deviancia témakörében, hogy csak pár példát említsünk, egy lónak nemi örömet szerző fehér nő, egy fehér férfi arcára vizelő asszony, egy nő az öklét feldugja egy férfi ánuszába, majd pedig egy fehér férfi, aki orálisan elégít ki egy néger. És közben vigyorog. Mint a vadalma. Nekem azt tetszik, hogy egy fehér férfi, aki orálisan elégít ki egy négert, nincs oda ír, hogy egy néger férfi, tehát az is elég deviancia, hogy egy fehér férfi, egy néger nőt. Nagyon jó. Igen, már az is gusztustalan. Igen. Ami a legelképesztőbb, és egyben a legfelháborítóbb is egyben, hogy a szülőket arra biztatják, hogy hozzá kell gyermekeiket is a kiállításra, ezáltal is csökkenjenek előítéleteik, majd csodálják meg a szerelem alternatív megnyilvánulásait. Csodálatos. A szerelem alternatív ez megnyilvánulásai. De valónya van valakinek. De most, a szerelem alternatív. Olyan tipikus. Tehát, szeretlek. Rászarok a melledre, és kiszakodom strandpapucsal. Elfelezem, ez a fele. Tied, ez a KD. Egy lónak... a szülőket egyébként. Hát maga szervezik. Egy lónak nemi örömet szerző fehér nő, és a szerelem... Némi örömet, add neki zabot. És a szerelem alternatív megnyilvánulása. Szeretne lovat. Hát én nem láttál ilyet? Csicsolina csinálta már 80-as. Az egy dolog, hogy a szerelem alternatív megnyilvánulása zsír, hogyha ő úgy akarja csinálni, úgy akar szeretni, oké. A szerelem olyan, mint mostékos dézsa, amelyben te úszkálsz, mint varangyos béka. Köszönjük. Tehát ez is egy dolog, oké. Aztán egy lóna nemi örömet szerző fehér nő, mint már mondta, Csicsolina, oké, megvolt, de ezt a kettőt meg darab lapon. Neked is. De nem tudta. Szóval, az illóna. Ezt a kettőt így egy lapon említeni, és akkor ezt így megmagyarázni egyiket a másikkal, azért egy picit erős. Természetesen a kiállítás elleni támadás, olvasom tovább a hír, hatalmas média visszhangot kapott, ám megpróbálták annak valódi mozgatórugóit eltitkolni. A demokrácia és a kifejezés szabadsága elleni provokációnak minősítették, arról azonban már nem beszéltek, hogy kik követték el és milyen céllal. De bármennyire is igyekeztek eltitkolni ezt, internetes fórumokon az egyszerű átlagemberek is felismerték az indítékot, mellyel egyet is értettek, és szimpátiájukról biztosították a nemzeti szocialistát. És milyen igazuk. Megint találtam egy nagyon szép passzus. Bocsánat, tudjátok, mi a durva ebbe? Hogy basszuskulcs, a náciknak kell megvédenie Európát. És ez, hát most erre mit mondjak én, aki egyébként antifasiszta vagyok? Hogy most már... Jó, ez a hírezmások. Tomcat antifasiszta, a nácik megvédik Európát, és itt nőklovakkal is. Mondjuk a múltban György Pétermet is helyeseltem, amikor emlékszünk, ugye a Zsanettet védte, az én Zsanettet, akik megerőszakoltak. Én egyszerűen nem találok kivetni valót abban, hogy abban találok, hogy ez csak a náciknak jutott az eszünkbe. kérem, én szülő volnék ugyebár. És nem olyan régen kellett a 8 éves kislányomnak, ugye ő a nagyobb gyerek, hát felvilágosítást tartanom azért, mert ő is honfoglalózik, egy eléggé korai lett kislány, és ott csetelgetett, és akkor valamelyik idióta elkezdte tőle kérdezgetni, megmondja mindenkinek, hogy csak 8 éves, és elkezdte tőle az idióta kérdezgetni, hogy hát te tudod, de hogy lány is csinálhatja lányjal, és akkor ilyetten szaladt hozzám a gyerek, hogy mi a francról van itt szó, meg mi ez az egész. Biztos, megjegyzem egyébként, ő környezetismereti biológiai témában nagyon művel, tehát ő tudja, hogy szaporodás az mondjuk, hogy történik mi egyéb, de sajnos egy kiterjesztett, és még nem szándékolt szexuális felvilágosításba kellett részesítenem, egyszerűen azért, mert nem akarom a netről letiltani, hát szereti, játszik vele, hanem hogy ne ártsanak neki ilyen módon. Na most az a baromarcú, szemét, mocsok, perverz állat, aki arra biztatna engem, hogy a gyerekemet egy ilyenre vigyem el, azt én nagy valószínűséggel itt helyben, hogyha ide hozná valaki, lassú tűzön tudnám megsütni a tökeit, és föltállalna a disznó, ha van, ha mindegy, ha picsája van, akkor meg az teljesen, vagy teljesen az egészet, és szépen föltállalnám a disznóknak, mert ez egyszerűen egy olyan mocskos, undorító szar az egész úgy, ahogy van, amilyet elég nehéz kitalálni. Ez a perverziónak a reklámját, sőt, mi több az egészen elfordult perverziónak a reklámját. A bombagyárat, akkor van a Levrovban egy olyan levél, azt hiszem kettővel ezelőtt küldte be egy űrge, San Franciscóban van egy ilyen utcai fesztivál, ahol egészen konkrétan egy szál faszba parádéznek a buzik, egymás farkát húzogatják, ott szopják egymást a kapualjakba, ott korbácsolják egymást, minden, amit el tudsz képzelni, a rendőrök ott állnak mellettük és mosolyognak, pedig ugye tilos, tehát ez be van tiltva. Tilos mosolyogni? Ne, lehet, hogy az nem mondod, azért nyilvánok. Nem pont, de hát nem csinálnak semmit, és szerintem Európában is vannak sokan, akik ilyen fesztiválokat szeretnék. Hát az előző hírünkre visszautalva, ugye, hogy van ez, hogy 18 éves kor fölött lehet úgy dönteni, hogy elkölti valaki a PETE vezetékét. Szerintem lehessen azt is másoknak megszavazni, hogy kössék el a nyakát. Tényleg a kokáért. Na, azt hiszem ennyi fér bele a mai adásunkba, ha csak nem akartok még egy kicsit buzizni, cigányozni vagy zsidózni. Na, most mindenbe jutott egy kevés. Igen. Tehát továbbra is www.bombagyár.hu a címünk, de úgy is tudjátok, ha letöltöttétek a műsort. E-mailt ne írjátok a régi címünkre, mert már nem olvassuk, arra való a levél nekünk feliratú gomb a Bombagyár felületén. A Bombagyár 9. Bravo! Csak befejezem. A Bombagyár 9. adását hallottátok, kellemesen elfáradtunk, köszönjük szépen, sziasztok! Jó éjszakát! A viszontlátásra! Barom! Jó, sziasztok, Elop! És így nézzem, és így jövök, hülye. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljunk tele a mikrofon. Szebb jövőt!